kazandıran bir şey değil. Ama edebiyat bir taraftan da yazar için tutku yani. Şimdi deli gibi yazma isteğiyle yanıp tutuşan adam, ya bu işte para yok diyerek vazgeçemiyor bundan. Yine kitap için uğraşıyor. Belki başka yerlerden para kazanıyor. İşte biliyoruz çoğu edebiyatçının başka başka şeyler de yaptığını. Hatta bazı popüler edebiyatçılarımızın çok satmalarına rağmen değişik isimlerle dizi yazdığı da biliniyor. Yakın zamanın Evet. popüler dizilerini çok popüler bazı edebiyatçılar Halis Ziya yazıyor. Uşaklıgil mi? O mu? Bildin mi? Bildin mi? Evet, o olması Çok güzel lazım. tahmin bence ama. Peki şimdi o zaman o konuyu şey yapalım, ben yani tamamen benim düşüncem geleneğin dışında bir takım hareketler. Zaten bu işin ustaları vardı. usta kalemler var. Yeni edebiyatçılar geldikleri zaman o ustalardan bir kabul görerek o dünyaya giriyorlardı. İşte belli bir çevre içinde popüler olmaya çalışıyorlardı. O çevreye girmeden popüler olanlar zaten hani dışarıda bırakılıyordu. Okuyucusu olsa bile. Şimdi hem o çevrenin çok uzağında olmayan bir edebi değeri olan bir kitabın çok satması insanları şaşırttı. Bir de o Evet. satışın daha da parlatılması reklamlarla da şaşırttı da, ben şunu sorayım Halil Ziya Uşaklıgil demişken, bir dönemin meşhur yazarları bugün hayatta olsalar dizi yazarlar mıydı sizce? Kim mesela? Halil Ziya Uşaklıgil, Ahmet Hamdi Tanpınar dizi yazsa, yani mesela Huzur dizi olsa, Çok güzel olurdu bence. Aa, çekiliyor galiba Huzur. Huzur da mı çekiliyor? Öyle bir proje var. Evet. Ama onu da Ama bir dakika, yalan haber olabilir o. Çünkü yazın okuduğumu hatırlıyorum ben bunu. Yani öyle bir şey, eğer çekilseydi herhalde duyardık ama Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzuru da işte televizyona aktarılıyor, zaten bir uyarlanıyor diye bir şekilde şey. yapılıyor yani, onlar dahisini yaparlardı herhalde. Reşat Nuri Güntek. Ya bütün eserlerin hepsi yapıldığı için senaryo yazarlar Ama mıydı? televizyona yönelik bir şey yazarlar mıydı diye soruyorsun, değil mi? Yoksa küçümserler miydi diye düşünüyorum ben. Yani şimdi şeyden yola çıkıyorum. Yazarlıkla para kazanmak kolay değil. Bugün de kolay değil. O zaman da Gerçi kolay onunla değildi. ilgili de benim elimde hiçbir veri yok. Sadece gözlemlerime dayanarak Yok, ben söylüyorum. geçtiğimiz günlerde bir Sibel Hanım'dı, yanlış hatırlamam Mümkün olmasın. ama Bir evet. saniye, tam da söyleyeyim, çok ayıp edeceğim çünkü, çok da üzüleceğim öyle söylediğim zaman. Bir saniye. Kendisiyle açık söylemek gerekirse iki tane edebiyat ödülü var. Üç tane roman yazmış, ikisiyle de ödül almış bir insan. Ben bunu hani araştırma yayına girmeden önce bir araştırayım dedim. Nereden araştırırız? Hani hakkında yazılacak daha yakın zamanlı konuları nereden bulabiliriz dedik. Nereden bulabiliriz dedik. Dizioyuncuları.com mu? Yok, dizi oyuncuları değil de Sibel Hanım nerede tanıdı? Sibel, evet, Safa, Sibel K. Türker. anlamadım ben. Sibel Nerede? K. Türker. Sibel Türker. Tamam, Doğru anladık ismini söylemişim. de. Yani nerede tanıdın sen Sibel Hanım'ı? Gene radyo Yayın, birde yayınımızda mı? evet, gecenin içinden de Ha, konuk bizim oldu. yayınımızda değil. Tamam. Hakikaten de. Sibel Türker diye bakarsan, Sibel K. Türker diye geçiyor. Hı. İki tane ödülü var. Ankaralı bir yazar. Ankaralı bir yazar olmanın işte sıkıntılarını konuşurken de hakikaten bu işte para kazanma konusuna geldi konu. Bir şey kazanmıyorlar. Çok fazla bir şeyden ziyade hani gazetecilik yaparak aynı zamanda İşte öyle bir hayatını durumları devam var. ettiriyor. Bu yayın dünyasından, edebiyat dünyasından bir kazanıyor. O biraz prestij, biraz kendini tatmin etme. Bununla alakalı bir Ya şey. prestij kısmı çok önemli. Bir de paylaşma aslında, öyle bir daha Bir de hani bu derinde kadar kalan bir ödül şey var ya. almış romanlarına bakıyorsun. Basım sayısı hakikaten üzülüyor insan. 3000, 5000 falan basımlarla ortaya çıkan basımlar var. Yetenekli kişiye ulaşılmamış. Belki reklamı yapılmalıydı. Belki hani farklı şekillerde ulaşırdı. Ya da ödül alan edebi eserler biraz daha farklı. Biraz daha işte bu kolay okunur şeyler değil. Bilemiyorum tam olarak. Şimdi şöyle bir durum var. Yani bunu yıllardan beri duyuyoruz. Ben küçük çocukken bile duyuyordum. Az kitap okunuyor. Gençler, yani ben küçük çocukken gençler az kitap okuyor diyorlardı. Hala devam ettiğine göre iyice azalmış olması lazım. İşte kimse okumuyor. Ülkemiz kitap fakiri, kitap yoksulu, okuma alışkanlığımız yok falan filan. Hepimizin duyduğu, bildiği şeyler. Ama bir taraftan da ben son yıllarda benim küçüklüğümden hiç hatırlamadığım kitapçılarla karşılaşıyorum sağda solda. Yani işte böyle alışveriş merkezlerindeki dev kitapçılar, sonuçta hani palet satan eczane gibi, onların da film bölümü var, işte çocuklar için oyuncak bölümü var, ama oyuncak satmak için de, iki tane yapboz satmak için de o kadar kitaba yatırım yapmak da çok mantıklı gelmiyor. Demek ki o kitaplar alınıyor da okunmuyor mu? Nasıl oluyor bilmiyorum onu. Nasıl açıklıyorlar? Yani kitap satmıyor. Ülkemiz kitap yoksulu, okuma fakiri ama her tarafta işte ne bileyim biliyorsunuz işte Tunalı'da 5 katlı bir kitap mağazası var. Düşünürseniz bir taraftan da yani uzun alınıyor ama süredir de okunmuyor var. mu? Evet, Yani uzun süredir de normalde orada varlığı devam ediyor. bir iki tane büyük de firma birkaç sene direnip sürekli el değiştirdiler. Nasıl oluyor bu işler peki? Ben az canım yine de. Yani zaten kitap okuma alışkanlığını bu kitap satılan yerler değil de kütüphanelerle birazcık değerlendirmek lazım galiba. Evet, Oktay Yani doğru. Yani her okuyacağın kitabı kendin satın almaya kalkarsan satın ayda alacaksın diye 300 lira düşünüyorum. gibi bir parayı ayırman Hayır, hayır gerekebilir parasını da yani. Hayır düşünmedim de yok yani paran. kütüphaneler daha iyi anlatır galiba ne kadar kitap okunduğunu bir yerde. Yani O da doğru. Yani ne kadar kütüphane olduğu bir bölgede, bir şehirde, ama her ne şeyi kadar satın o alarak kütüphaneye okuyamazsın girebilme yani. özgürlüğün olduğu, ne kadar vakit geçirdiğin. Bizde öyle bir şey yok mesela ya. Yani bizde derken üçümüzden bahsediyorum. Gidelim kütüphanede ama çok aslında şey bir ortam, büyülü bir ortam kütüphane. Yani ben çok böyle O bir biraz eskiden de Oktay etkileniyor. araştırma yapmak için ya da Hayır işte öyle değil. Biz bir bilgiye Faizciğim, şimdi ulaşmak senin için. ya da benim böyle bir alışkanlığımız yok. Yani ben sadece gözlemimden şey yapıyorum Ben ama belli dönem hani bunu yaşamış bir insan ben hani lise dönemine kadar canım işte yani öğrencilik ailede yılları. düzenli olarak götürülen, düzenli olarak hani kütüphaneci ahbap dedikleri insanlarla görüşülen ve düzenli olarak gittiğim geldiğim bir yer olduğu için tamam anlıyorum yani böyle Milli Kütüphane mi? milli kütüphane yoktu canım. Yani daha doğrusu o zaman milli kütüphane yapılmamıştı. Vardır muhakkak milli kütüphane. O zaman başka Ha bir vardı yerdedir belki yere burada. bilmiyorum da yeri burada değildi. Hani biz başka semt kütüphanelerine gidiyorduk ya da okul kütüphanelerine gidiyorduk vesaire. Tamam çok güzeldi ama o zamanki anlayışla şimdiki yani şimdi insanların kullanışı hani kütüphaneye gitme alışkanlığı. Geçenlerde Ankara Radyosu'nda da konuştular bu konuyla ilgili olarak okuma yazma konusuyla ilgili olarak. Hani öğrenciler ağırlıklı olarak ders çalışma amaçlı gidiyor. Onun da daha önceden mesela milli kütüphaneye böyle bir şey giriş yasakmış yani öğrencilerin ders çalışma amacıyla girişi Çok yasakmış. yakın zamana kadar öyleydi. Ben de onu Çok diyecektim yakın az önce. değil. Yani 10 yılı var herhalde belki de. İşte, Bir tamam bakanın yani. ya da bir hani bu konuda yetkili bir insanın yakın bir akrabası ya da çocuğu gidip oradan geri dönünce bu yasak ortadan kaldırılmış ve herkese açılmış. Hani oradan kontrol edemiyorsun ne kadar okunuyor, ne kadar Ben şeyi gideriyor diye. hatırlıyorum yani yakın zamanda. Şu Milli Kütüphane bu kadar meşhur yer ya. Ankara'nın bir değeridir, tarihi bir değerdir. Yani Ankara'nın ötesinde Türkiye'nin bir değeridir. Bir Milli Kütüphane'nin havasını görelim. Nedir, nelere ulaşılabiliyor, hiç ummadığımız şeyler mi vardır orada falan diye düşünerek Milli Kütüphane'ye nasıl gidiliyor diye bir internetten araştırma yaptığımda üniversiteli olman lazım, işte öğrenci olman lazım bir kere. Şey, illa şeyin gerekiyor, öğrenci kartın. Ya, Öğrenci sokaktan, kimliğin gerekiyor. evet, sokaktan bir insanın Paso, aa ne güzel kütüphane, nasıl bir yermiş diyerek girme şansı çok çok azdı oraya. Yani bir insan paso. okulla ilişiğini kestikten sonra kütüphaneye gidemiyor gibi bir durum var. Hani kitap ödünç almak için bir abonelik sistemi olması falan filan bunların hepsi çok tabii ki mantıklı. Oradaki hazinenin korunabilmesi için ama bir insanın da böyle biraz hevesli bir insanın da hevesini kırmayacak bir düzenleme yapıldı mı dediğin ne tip bir düzenleme onu bilmiyorum. Şimdi ben en son kütüphaneye bundan birkaç yıl önce ODTÜ kütüphanesine gittim yine. O dönemde Peki tiryakiliğime okurken ne kadar gittin? okurken daha çok gidiyorduk. Hani okurken kaç kitap aldın? Okurken dediğim üniversitede okurken. Üniversitede okurken ders kitabı dışında bir iki böyle kitap aldığımı hatırlıyorum. Aynı zamanda Amerikan Kültürü Kütüphanesi'nden de hakikaten çok yararlanmıştım o Ben dönem. kendi adıma söyleyeyim. Benim toplam 9 yıllık eğitim hayatım boyunca sene başına bir kitap düşmüyor. 6 kitap almışım. Hadi Toplamda. ya. Sanki şu anda bir yere bakıyorsun da söylüyorsun gibi. Hayır, 6 kitap almışsın. Anlaşılabilir Bu hani falan öyle. ilişik kesilirken vesaire yapılırken hani bir takım bilgilere Aklında kalansa ulaşıyorsun ya ya. aklında kalınca. Ya işte ama zaten kütüphane alışkanlığı derken tam da bunu kastediyorum. Yani kütüphaneye ya biz araştırma yapmak için giderdik ya da ders çalışmak için giderdik. Şimdi araştırmayı çok rahat bir şekilde internet aracılığıyla işte yapabiliyorsun. Yani makaleleri bile her türlü makaleye bile yani Ulaşabiliyorsun. literatüre bile girebiliyorsun, ulaşabiliyorsun. Ama işte kütüphanede başka bir hava var. Yani ben Brüksel'de bir müzik kütüphanesine gittim. Böyle bir tematik kütüphane. İnsanlar geliyorlar orada. Kütüphane deyince sırf kitap yok. Yani işte görsel bir şey de var, arşivi de var oranın. Sadece işitsel bir bölümü de var. İşte müzik kütüphanesi olduğundan herhalde. İşte tahmin edilebileceği gibi bir sürü işte kitaplar, makaleler, işte dergiler, süreli yayınlar bilmem ne falan. Saatlerce vakit geçirebilirsin orada. Yani işte interneti var aynı zamanda içinde, bilmem nesi var. Böyle bir internet varsa iyi. İşte kasetleri alabiliyor insanlar, DVD'leri alabiliyorlar, işte kitap alabiliyorlar, öyle işte girip çıkanlar var. Yani öyle bir şeyimiz, durumumuz yok bizim. O tip bir alışkanlığımız yok maalesef yani burada. Ona yönelik bir şey. Yani şey bile bana çok güzel geliyor. Bu işte demin bahsettiğimiz kitapçılarda, yani kitap satan yerlerde, ticari yerlerden bahsediyorum. Hani böyle bazıları koltuk koyuyor ya kitapların, hı-hı, reyonlarının önüne, işte o rafların önüne. Hı-hı. Orada oturuyorlar şey gibi. İnsanlar oturuyor, bazen kitabı okuyor böyle bir işte ayrıntılı olarak bakma fırsatı. O bile ayrı bir hava veriyor şey, o kitap satılan yerlere. Yani keşke hepsi yapsa onu. Ya vallahi hepsi yapsa. Sen hani, ben çok daha farklı bir yerden çok havalı bulduğum bir konsept diyeyim artık, konu diyeyim, neyse, kütüphane hadisesi. Böyle televizyonda bazı kanallar var ya, cinayetlerin çözülmesi vesaire falan filanla ilgili. Hı. Ondan sonra bazı dijital bir takım platformlarda böyle işte şeylerde böyle kanallar var. Orada seyrederken işte mesela bir seri katilin yakalanması kütüphane sayesinde oluyor. Şeyde Seven filmi işte öyle. Seven'da da var. Seven filminde bu neydi? Bazı 7 kitapları... ölümcül günah falan filan, hı-hı, bunları araştırırken gidiyorlardı. Brad Pitt'i gel bir kütüphaneden bu kitapları kimler almış diye. Ve ama şey diye gülmüştük yani. Evet, böyle bir şey varmış. Yani bazı kitapları okuyanları takip ediyorlarmış. Yani bazı kitaplar. Evet, öyle bir şey, evet, filmde de bahsediyordu. İşte kitapları... bomba yapımı ile ilgili kitapları alan adamlara şu arkadaşları bir inceleyelim diye ömrünün sonuna kadar takip ediyorlar. İnternetten araştıranları da aynı şekilde yani. Aynı şekilde, yani evet, bomba doğru yapmaya çok fazla araştırmaya gerek yok galiba. Orada işte vardı, bazı kitapları alanları takip ediyorlar. Yani hangi kitapları alıyorsun mesela, üst üste bir takım kitaplar alıyorsan, hı, psikolojik bir rahatsızlık göstergesi de oluyor. Bu adamlar yani böyle bir sistemi bile güzel bir şekilde yerleştirmişler. Hani kimler neyi alıyor, neyi okuyor adamlar, demek ki düzenli olarak gidebiliyorlar. Hani okuma alışkanlığı falan diyorsun ya Oktay, hani bu kütüphane haricinde ben bazen işte o 5 katlı dediğin yere gittiğimiz zaman arada böyle işte, o da 6 ayda bir gidebilirsek maaşı aldıktan sonra ya da ikramiyeyi. 6 aylık mı alıyorsun sen? Süper emeklimiz. Ya yaşlı olduğu için evden çıkmıyor. O kadar falan havalı bir şey ki, yani biz nasıl mesela market alışverişi yapıyoruz ya. Böyle gidersin hani, sepetini doldurursun ya, ya da arabanı. Böyle o ne kadar doluysa kendini de o kadar iyi hissedersin. O biraz böyle havalı, böyle bir iyi de bir hissettirir insana aynı zamanda. Yani diğer böyle sepetlere bakarsın. Kiminki en kalabalıksa orada o şeydir. Güç sahibi, mevki sahibi odur. Ya da benim kendi içimdeki tuhaf ruh halim bunu böyle gösteriyor. Orada da aynı şekilde kitap alanlar var Oktay. Yani nasıl söyleyeyim, böyle 20-25 tane kitap alıp böyle hani... Bana Almanya'yı anlatır gibi anlatıyorsun. Ama Oktay, sanki ben hiç ben gitmemişim ya. Orada zaten kaldırımlar böyle, herkes kaldırımdan yürüyor ve birbirine arabalar falan park etmez orada yani. Falan. Ama 20-25 kitabı aynı anda alıyor. Yani bilmiyorum, benim anlayışım tuhaf yani, 20-25 kitap okuyamam bir ayda. Ya da ne bileyim, taze taze okumak istediğim zaman alırım. Ama insanlar böyle bir şey yapamıyor. İnternetten hiç kitap aldın mı sen? İnternetten ben almadım, Pelin aldı. O kadar güzel bir duygu ki o. Bir ara onu da yaşamanı tavsiye ediyorum Fahir. Böyle çok güzel internet siteleri var. Hı-hı. Hakikaten. Vardır muhakkak. Öyle bir sen diyorsan. Kitap satan ve işte bu özellikle piyasada bulamadığım kitapları benim bulduğum bir çok net bir site var. Her kitabı bulabiliyorum. Yani eski kitaplardan bahsediyorum. Basımı bitmiş olan veya piyasada bulunması mümkün olmayan. Giriyorum ve o kadar zevkli bir şey ki sonra sana kargo olarak geliyor böyle. Böyle bir neşe veriyor insana. Yani şey gibi düşün. Mesela Oktay'da pantolon fasulye alıyorsun, etkisi yaratmış anladın. Pantolon alıyorsun, evine kadar geliyor falan. Yani o tip bir şey. Ya da ayakkabı alıyorsun. Tamam canım, bana neyse beni hemen yavan yaptın beni ya. Hayır canım, yani kitap... işte aynı şey. Yani onu söylemek şey. Evine kadar gelmesi. Ya da ben mesela gazoz aldım. Eve gelmesi ayrı bir şey veriyor ya. Keyif verir ya insana. Onu söylüyorum yani. Ben de hiç bulunmayacak bir kitabı, hem de internet, o sitenin internetinden ilk siparişim olduğundan yanlış söylemişim. Piyasada yıllardır arayıp bulamadığım kitaptan iki tane geldi bir anda. Mesela çok sevindim. Ha evet, hatırlıyorum. Onun galiba bir tanesini ben aldım. Sen de, evet, çok değerli kitaplardan. Bak mesela biri. O da çok zevkli bir andı. Hemen hop, iki tane fazla gelmiş arkadaşıma. Hemen bir tanesini alırım. Ya ben öyle kütüphaneleri çok seviyorum. Evlere gittiğim zaman böyle hani bir duvarı demeyeyim de, güzel dizayn edilmiş. Öncelikle şeyden tiksiniyorum. Böyle hani böyle yığıl üstüne gelen. Ben onu da çok severim. Yani biz birkaç hafta önce akademisyen bir karı kocanın evine gittik. benim böyle bir kafamda bazı oturmuş şeyler vardır. Hepsini her zaman söylememişimdir size. Belki yeri geldiğince sohbetlerimizde şu andaki gibi kafamda net şablonlardan bazılarını söylüyorum. Akademisyen evi diye karı koca işte araştırma görevlisi ise veya işte üniversitede öğretim görevlisi ise onların evleri böyle bir şey olur. Yığıl, yığıl, yığıl kitap olur mesela. Tam da beklentime uygun yığıl, yığıl, yığıl kitap vardı. Ama çok, o çok güzel tamam, bir şey. Tamam, güzel oluyor da onu böyle biraz daha şey yapmak lazım. Biraz daha estetik hale getirmek lazım. Yine aynı kitapları kullanalım da bir bazıları böyle kötü diziyor ya. Yine i̇şte malzeme onu, onu sevmiyorum. Sen estetik hale olacak. Getireyim diye bir şey yapsan o kitabın sahibi ya da ev sahibi aradığını aradığı yerde bulamaz. Öyle hayır, ben yapmayacağım. Yamuk, herkes bilmem, kendi yapsın. İşte o öyle kafada öyle düzlüyor mu zaten insan? Yani böyle bir düzensizlik beyin insanın kafasındaki düzen oluyor aslında. Yani o yüzden estetik değil mi diyorsun beyinlerin? O kadar kitabı okuyan. Yok canım, estetik anlayışı peki, orada şey değil. Yani ona estetik geliyor. Hem işlevsel hem estetik. İşlevsel olması da önemli. O şeyin kitabın yığıl yığıl üst üste durması. Yani bir, o böyle etkileniyorum açıkçası öyle bir kütüphane görünce dolu. Bir de hani hakikaten oradaki kitapların içeriği de çok önemli. Hani ıvır zıvır millet dolduruyor bir taraftan bakıyorsun. Hani kütüphaneye bakıyorsun dolu. Sonra bir gidiyorsun böyle gazetelerin zamanında ver işte fotoğraman vari uyduruk uyduruk şeyler. Onun yanında işte bir takım uyduruk çeviriler vardır ya son derece daha yani normal normal kitap işte atıyorum 10 liraya satılıyordur da orada onlar yarısını kuşa çevirip kitabın 5 liraya çıkartıyorlar. Aynı bir takım klasiktir. Onları dizi. O zaman bütün tadım kaçıyor. Ben bu kafada belirim. Ben görüyorum ama diyorum hiç gerek yok. Sadece görsel bir şey yaratılmaya çalışılmış. Ama güzel, kaliteli, efendime söyleyeyim böyle şiir gibi dizili bir şey gördüğüm zaman bu bir de şeyin de göstergesi. Okumuş oluyor insanlar herhalde. Ben kıskanıyorum yani, valla. Tabii canım, kütüphane oradaki kitapların hepsi adamın kafada yani böyle bilgisayarın bilgisayara baktığın zaman içindeki bilgileri çok fazla bilemezsin ya ya da bir desktop'a baktığın yani masa üstüne baktığın ha, zaman anlarsın. Nedir? Orada bir tane kedicik resmi var da içinde ne bileyim. 3 aşağı 5 yukarı ha. Füze rampası nasıl inşa ediliyor onun bütün statü. Burada her şeyi görüyorsun var. Böyle. Bütün her şey gözünün önünde. Ve adamın yanında eziliyorsun. Hiç sus. Yani eziliyorsun dediğim. Bence öyle bir hisse kapılma. Yok eziliyorsun. Eğer aslında güreşirseniz de sen kazanırsın mesela. Ha, o da ben yani. Güzel söyledin o. Güzel söyledin. Ama şöyle bir şey var. Şimdi veya kadınların genel tavrı. Güreşirsen. Estağfurullah Oktay'cığım. Gerek yok sizi otur şeyler için yıpratır mıyım? Ev taşımak için bile çağırmıyorum biliyorsun. Baran'ı çağırıyor. Doğru, Baran'ı çağırır. O da bize güvenmediği için bizi çağırmaz. Hayır canım siz kurban olayım. Öyle evet, bir şey doğru. Diyorum. Yani normalde kadınların hoşlandığı erkek tipinde okuyan adam tipi vardır ya. Bilmiyorum sizin hiç eşlerinizde mi? Okumuş çocukla evlensin istiyorum hayır, gibi mi? Bürge sana diyor mu işte hiç kitap okumuyorsun. Bürge diyeceğini zannetmiyorum da. Yani hayatınızın bir döneminde hiç bunu duymadınız mı? Neden sen hiç kitap okumuyorsun? Hayır da senin sana dendiğini biliyorum o yüzden. Hiç kesmeden seni dinliyorum. Ya ben çok sık çok sık ya okuyorum. Niye ben söylüyorum? Oktay sana söylenmedim mi? Hayır. Ya okuyor musun? Vallahi... Yani fırsat bulduk çok yorum. Ne demek fırsat? Mesela düzenli ayda bir kitap okuyor musundur? Ayda bir kitap okuyorum tabii canım. En son hangi kitabı okudun? Bak ortaya çıkarttım araştırdım. Bana hiç öyle okuyormuş gibi gelmiyorsun çünkü. Yok ya okuyorum. En son işte en son Olur tamam. Mumcu okudum. Şu anda başka bir şey okuyorum falan. Yani öyle bir şey. Yani okuyorum diyorsun okuyorsun. Sen yalan söyleyecek. Ben düzenli çizgi roman okumaya başlayacağım şimdi. İyi o da hiç okumamaktansa oku. Tabii tabii. Ama İyi. Yani bir okuma alışkanlığı kaybolan bir okuma alışkanlığını geri kazanmaya çalışıyorum. Bir kere benim en zevkli dakikalarım artık yok. Hayatta şöyle bir yatağa yatıp da başucu lambanı açıp bir kitap okuyarak günü kapatma zevki var ya. Var. Kızı uyandırmadan onu yapamıyorsun. Kız artık odasında yatacak. Kız kendisi yapacak. Kız odasında yatmadığından ben de okuyamıyorum artık. Sen onun odasında yat. Hem okuyayım hem de iki büklüm mü kalayım. Gideyim ben istersen şey sokak lambasının altında okuyayım hem de güzel bir an olur. Efendim yıllarca sokak lambasının altında biz kitap okumaya çalıştık. He? Kız bizim yanımızda yattığı için öyle bir durum var. Yani ben mesela o sıkıntılı bir dönemde. Bu arada ben Twitter'dan sordum dinleyicilerimize. En son ne zaman kütüphaneye gittiniz? En son 4. sınıfta ansiklopediden yararlanmak amacıyla gittim. Zekilerin girdiği bir yer bence. Sena Hanım yazmış. Nereden anladın? Sena Hanım 14 yaşında olduğu için en son ilkokul 4'teyken yani o bana. Ha öyle mi? Yani 14 değil de 11-12 de olabilir Sena Hanım. Gelmişti ama önünde hatırlıyorsan. Evet tamam hatırladım. Zekilerin girdiği bir yer bence. Oranın havası ve sessizliği süper. Hakikaten de doğru. Havası Deli Gücük'le başla demiş. Çizgi roman. Murat Gürdal Akkoç ve ya Fahir mesela, kitapları evet. size verdi mi diye de sordu. Niye vereceğim canım? İkisini de bana verdiler ya. Hayır, vermedi. Hayır, okuyup onlar dönecek değildi ki. Onlar bana imzalı olarak verildi. Niye aldın o zaman okumayacaksan? Okudum canım. Ben gerçi alacaktım bak onu. Hakikaten. Şimdi utandım. Alacağım, ben getirmene gerek yok demiştim. Evet. Okuyamadım. Evet, öyle demiştim Murat Bey'e. Onlar bende kütüphanemin çizgi romanlar bölümünde. Diyeceksin ki o bölümde başka bir çizgi roman var mı? Şöyle bir bakıyorum. Yok. Peki bir şey soracağım. Evet. Mesela kitap okumak sizce güzel bir şey mi? Yani, önce bir temel soru. Evet hayır sorusuyla başlayayım. Benim... Yani güzel kitabı okumak hakikaten dünyanın en zevkli şeyi. En zevkli şey. Ben de öyle. Fahri sen? Samimi fikrimi söyleyeyim. Tamam. Yani tepki çekeceğini de biliyorum ama. Söyleyeceğim. Kusura bakmasın kimse de. Açık yüreklilikle de söylemek zorundayım bunu. Kitap okumanın evet güzel kitap insanı mutlu ediyor. Okuyabiliyorsun vesaire. Ama birincisi şu beni çok rahatsız ediyor. Neden kitap okumuyorsun? Sana ne? Hayır, onu sormuyorum ben şimdi. Hayır hayır, bir dakika. Hayır, onu anladım. Hayır. Onu soruyu ben soruyorum. Böyle soran şimdi. İnsan yani kadın erkek olarak fark etmiyorum. Hani böyle bir değerlendirme vardır ya işte işte kitap okumuyoruz. İşte insanlar hani bu sevdiğin bir konuyla alakalı bir kitabı oturursun. Okursun, bitirirsin hani. Bu kalınlığı ya da inceliği şey değildir. Önemli değildir ama çoğu insanda gözlemlediğim şey mış gibi davranması, yani çok hoşlanıyormuş gibi deyip düzenli ben kitap okumam lazım ve böylece genel kültürümü artırıyorum, bilgimi artırıyorum, farklı insanların farklı bakış açılarını görüyorum gibi bir durumla karşılaşıyorum. O kadar beni rahatsız ediyor ki kitap okuyarak okumadan da genel kültürümü artırıyorum. Değişik bir motivasyon kaynağı. Hay yapanlar var. Evet, evet, evet. Kitabı, evet. Ne kitabı okuyorsun diye sorulur. Ne fark etmiyor. Yani çok seçici. Çok sözlük mü? Ne? Tabii canım. Romandır. Romanda işte atıyorum İspanya'dan bahsediyordur da genel işte. İspanya ansiklopedisi okuması lazım işte. Genel kültür lazım. Bu bir genel kültür. İşte orada okumuştur, aklına kalmıştır falandır filandır. Önemli. Yani kitap okumanın güzel çok elzem bir şey olur. Yani kişiye göre değişir. Yani çok güzel bir kitabı okunur. Yani, bir insan niye okumuyorsun diye eleştirilmemelidir. Tamam, bir insan sadece okuyarak onu söyleyeyim. Hayır, ben içimdekileri atayım da Oktay. Tamam, ben biraz sorayım, sen sonra içimdekileri. Soru cevap şeklinde mi yapacağız? Evet. Peki. Çünkü şey oluyor böyle bir ben güzel bir şey söylemeye çalışırken sen yine sinirleneceksin diye korkuyorum. Hayır, sinirlenme değil. Sana bunu kim söylemişti? Neden hiç kitap okumuyorsun? Niye bugün elinde bir kitap görmüyorum diye? Yap. Benim babam mı? Çünkü benim babam çocukken bana söylerdi. Ben hiç okumazdım çocukken. Sana da gelip söyledim. Evleri gezdiğini düşünüyorum. Yok hayır, söylemedi. Hayır, bir de işte tamam bu konu işte soruluyor ya, neden kitap okumuyorsun? Yani... Şöyle sorayım ben sana. Daha net bir soru sorayım. Hep sen soruyorsun. Var, sana kim dedi? Niye elinde? Ya öfeyim ben. Peki sen de aynı soruyu soruyorsun ya. Hacan, isim vermenin gereği yok. Üstelik bir kişi de demedi. Daha sonra başka insanlar da dedi yani. Ama belli yaş grubundaki insanlar bunu dert ediyor. Tamam, belli yaş grubundaki hanımefendiler diyeyim. Peki şöyle mi? Ha, babam sonra değil yani. Baban değil. Yani şöyle mesela. Ne tür müziklerden hoşlanırsın? İşte ben şöyle şeyler dinliyorum. Zaten radyoda çalıştım ben falan filan. Ne burcusun? İşte ben terazi burcuyum falan. Spor yapıyorum. İşte düzenliyorum falan. Peki neden hiç kitap okumuyorsun? Gibi bir şey mi oldu? Ya daha önceden mi? Yani. Ya şimdi, yok, iki hafta sonra. İki hafta sonra bugün. Ya böyle değil. Tam olarak böyle değil de. Şimdi. Bir kere yalnız değilsin şimdi. Köşeye sıkışmış hissetme kendine. Yalnız... Bak Alişan Balkoca demiş. Fahir Bey'in tam destekçisiyim. Kurban olayım ben Alişan Balkoca'ya. Oktay ne oldu? Bir suratını büyüdün. Yanlış bir şey söyleme Ali. Suratımı büyümedim Fahir. Suratını bıyığın şöyle kalktı da o yüzden ben hiç şey alakası yok. Suratım büyümedi falan. Alişan Bey öyle bir şey yok. Alişandro. Şimdi şöyle bunu duymamın sebebi nasıl oluyor? Şimdi kendimle alakalı bir takım bir şeyden bahsediyor olacağım. O da böyle bir rahatsız ediyor olacak beni de. Genel kültür olarak, hani genel kültür dediğim, genel kültür ıvır zıvır bilgiler vardır ya, ben de fazlasıyla mevcut. Çünkü hakikaten böyle enteresan bir şeyler beynimin bir köşesine atılıyor, orada kalıyor. İlgimi çekmiş oluyor, bilmem ne. Ha, bir bunu algılayamıyorlar nereden olduğunu, nasıl olduğunu. Hani ve buna karşılık hani okumuyorsun da nereden biliyorsun hani demeye getiriyorlar. Ve işte çoğunlukla radyo programıyla bağlantılı hale gidiyor. Tabii şimdi radyoda biz konuşuyoruz şimdi. Üçümüz, üç beyin, üç şey ne derler ona, üç devre. siz oradan emdiğiniz bilgileri, siz oradan aldığınız bilgileri hep beraber biz ortada kusuyoruz. Oradan ben aldıklarımı alıyorum falan. Yani seni üzerine tez yazan birileri mi oldu? Vallahi oldu Oktay. Yani neler yaşandı bu bünyede. Ben bu çözümlemeler bunlar. Neler ne tezler, ne araştırmalar. Ha işte orada işte bir ara yeri geldiği zaman seni incitmek ya da kırma ya da bir yerde üstüne işte üste çıkmak amaçlı hani bir insanı ezmek için işte onun ya kütüphanesi olan bir adamı seni ezmesi gibi. Cinsiyetiyle ilgili bir eziklik yaşatır. Sen ne biçim, sen de adam mısın demeye getirirsin. Ya da ne bileyim başka şeylerle ezmeye çalışırsın ya. Hani sen de böyle konuşursan ama sen kitap mı okuyorsun? Hani sen niye hiç kitap okumuyorsun? Ya da bunun farklı söylemleri var. Telefonlarımız şimdi çalıyor bu arada, dinleyicilerimiz şey biraz farklı söylemem dışında birkaç kez de ayrı kişilerden söylendiğini de ben... Ya bir dakika bir ne oldu daha... ben anlamadım ki şimdi. Ben seni oraya girme diye çok uyardım ama sen illa gireceğim dedin. Girdik. Bence... İşte olan şey bu. Oktay... Ben sana dedim oraya girme diye. Bir şey söyleyeyim mi? Orası nasıl bir yer biliyor musun? Yani girmek... Yani şu anda bulunduğun dedi. Yer. Çıkamadım. Çıkamadım. Nasıl bir şey yani? Ben sana Hokka dedim gibi, çıkamam bak. Dedim. Hokka gibi. Mürekkep hokkası gibi. Böyle çok güzel pıt diye giriyorsun, çıkamıyorsun sonra. Çıkamam. Yani şöyle bir şey var. Yani kitap mı okuyorsun ki sen diyen bir adam. Birden fazla adamın, kişinin, tamam. insanın birazcık daha kitap okumaya ihtiyacı var gibi geliyor. O bana. Zaman şöyle yani, söyleyeceksin. Hani bu, ona da çözüm var. Şu şeyi söyle. Bir kaynamasın da. Yani bu garip bir şey. Ama sırf bunu düşünerek de kitap okumanın olumsuz bir şey olduğunu ortaya koymak saçma olur. Yani olumsuz demiyorum. Olumsuz demiyorum. Ben kesinlikle öyle bir şey demiyorum. Bak, eleştirir. O yüzden yani bence oradan çıkaralım. Yani ya oradan çizdim ben. Orada değilim zaten. Bak ben de diyorum ki bir insan kitap okuyup okumamakta kendi yani okumalısın. Bu seni geliştirir. Bazısını geliştirir, bazısı bütün külliyatı okur. Hiçbir şey öğrenemez. Ya bu üniversiteye gitmek gibi. Yani üniversite bir sadece eğitim yeri değildir ya. Hani sadece ders öğrenmezsin. Orada bir yaşamı kültür öğrenirsin. Vardır, evet. bir başka bir hayatı tamam. öğrenirsin. Yani bu, ama oraya işte 20 bin kişi gider. Kaç tanesi bu kültürü alır ya da bu bir şeyleri öğrenir? Aynı kütüphane hadisesi diye. Yani kütüphane diyor. Kitap hadisesi de öyle. Bütün külliyatı oku. Yani o biraz içerideki kafanın içindeki yapıyla alakalı. O beyinle alakalı. Adamın kişiliğiyle alakalı bir durum. Bir sürü bir şey okumak da insana bir şeyler vermez. Çoğunlukla da vermediğini görüyorum. O yüzden illa kitap okumak zorundasın. İşte senin statünde, senin eğitiminde ya da senin tarzında bir insanın düzenli olarak kitap okuyor olması lazım görüşünden ben rahatsızlık duyuyorum. Ha ben kimse kimseye bir şey için zorlayamaz zaten. Tabii de. Canım ben. Yani ama iki tane üniversiteye giden adamı da kıyaslamak çok doğru değil. Yani çok değil, doğru değil. Bir sonuç vermiyor. Yani hani bir adam öyle dedin ya senin verdiğin örneği söyleyeyim. Yani iki üniversiteye giden adam var. Bir tanesiyle ötekinin aldığı birbirinden farklı diyorsun ya. Bir tanesi hiç bir şey öğrenmiyor, anlamıyor. Ama ötekisi daha yani her üniversiteye giden aynı şeyi öğrenecek diye değil de her kitap okuyan diye aynı yani hayat gibi işte bir sürü mesaj var. O mesajı nasıl yorumladığın önemli ama doğru söylüyorsun. O mesajı almak lazım. Yani evet. O mesajı almanın tadına varmak lazım ya da. Evet, yani doğru. Esas olan şey o. Yani o mesajı yok saymak çok doğru bir şey değil. Nasıl olsa ben şey yaparım. Başka bir yerden alırım o mesajı. Ha, yok, demek o değil biraz benim. Peşin hükümlü ben peşin, bir şey oluyor. Yani, şey ama tabii kimse kimseyi de zorlayamaz canım. Git de şuradan biraz da mesaj al falan diyen bir şey. Alırsın tabii zaten. Hani bende de öyle bir duruş olmadığını siz de biliyorsunuz. Canım. Ben şey mi diyorum? Hayır aslında kitap okumam diye. Yani ilgimi çeken konuyla alakalı canım, ya da hayır. vesaire başka şeylerle. Ya bir de bunu söyleyen insanlar benim böyle sinirlenmemin sebebi ne gelelim? Ben zaten şimdi neden sinirleniyorsun? Akşam kitaplar ne kadar güzelmiş. Güzel diye konuşuyorduk. Akşam ben de ondan zaten Fahir biraz o konuyu açtım. Akşam şimdi cuma akşamında kitaplar ne kadar güzelmiş diye konuşmanın alemi yok. Bence bir insan nasıl oluyor da biraz daha ben altını çiziyorum. Bir genç kız erkek arkadaşına hangi noktaya geldiğinde biraz kitap oku diyor. Şimdi ben bu olayı yaşamadığımdan şöyle bir çevreye bakıyorum. Birden fazla yaşamış bir arkadaşımız bu hafta stüdyo konu. Şimdi bu ya ilk söylendiği kadar buradan ve bol bol kolonyayla ovalım. Ya bunun sinirlenmeme sebebi ne biliyor musun? Şimdi yani bunu diyen insanlar insan olamaz diye ortaya çıkacağım şimdi. Bunu diyen insanlar bir hani benimle ilgili ya da okuduğum kitaplarla ilgili herhangi bir fikir sahibi olan insanlar değil. Neden bu noktayı söylüyorum? Neden ki? Şimdi benim ya biraz hikaye dramatik hale gelecek ama. Dramatik olsun tamam. Bence de. Benim dayım Milli Eğitim Müdürü. Ben küçücük çocukken bile daha okumayı yazmayı öğrenmeden kaç yaşında öğrendin sen? Yani işte okulda. Erken mi öğrendin? Yani? Erkendir. Ya yok, okulda öğrendim. İlkokulda öğrendim. Sen niye? Ben de ilkokulda öğrendim. Ben de ilkokulda öğrendim. Öyle bir okula gitmeden önce öğrendim. Sen ablandan öğrenmedin mi? Hiç öğrenmedim. Hayır, bana gelen kitaplar vardı ama işte okumayı yazmayı öğrenmek için değil. Yani resimli falan. Yani böyle insanın okuyup ya işte daha doğrusu işte çocuğa kitapları sevdirme amaçlı. Ama bu bahsettiğimiz seneler işte 70'lerin sonu vesaire olduğu için o konuda çok da böyle fazla alternatif yok bugünkü. İşte bugün gittiğin zaman o yaş grubuna ithafen 50 tane kitap bulursun. Yani belli şeyler. Neyse öyle başladı. İşte ben de bunu çok sevdim. İşte annemin arkadaşının kütüphaneci olması sebebiyle okumayı yazmayı söktükten sonra bana düzenli, hani ben hiç farkında değilim, düzenli olarak annemde böyle bir kültür var. Annem kütüphane memurluğu da yapmış zamanında. Aa öyle mi? Tabii. Bütün külliyatı bitirmiş yani. O yüzden o... Sırf hünnap sevgisinden bahsediyorsun Fahir Türker teyze. Yok, annemin biraz bütün... bunlardan da bahsetsen. Tabii, yani annem mesela şöyle bir kural vardı. Mesela şu yaşa kadar işte Rus klasiklerini bitirmen lazım. İşte şu yaşa geldiğinizde işte şunları muhakkak okumuş olman lazım vesaire. Peki annen öyleyse sen neden böyleysin? Okudum işte, onu söylüyorum. Ben liseye gelmeden önce bütün hepsini bitirdim. Tamam. Hepsini okudum. Ha çok mu bir şey anladın? Tabii ki çok fazla bir şey anlamıyorsun. Yani yaş grubuna ithafen de. Evet işte öyle bir. Şimdi okuduğun şeyler çok değişiyor. Şimdi okusam çok daha farklı şeyler alabilirim. Orada bak şimdi şöyle bir durum var. Sinemada bunu fark etmiyoruz biz. Belki sinema insanın vaktini de çok az alıyor. Çok fazla film var. Ve bir dönemin filmleri artık izlemesi çok zor geliyor. Yani şimdi. Ne zaman böyle sinema eleştirmenleri şeyden bahsetseler 100 en önemli film diye Potemkin Zırhlısı mesela orada olur. Ne kadar şimdi, sıkıcı bir Potemkin film. Potemkin Zırhlısı'nı otur da seyret yani. Var bende. Var mı sende? Var bende. Bir tane gazete, onu da söyleyeyim. Neyse onu söylemeyeyim, boş ver. Gazete o da bana bir şekilde gazeteyle aldırınıldı. Ona sinirlendiyse onu da anlatmanı isterim falan. Bir insan hangi noktada başka bir insana gazetenin eki olan Potemkin Zırhlısı'nı aldı? Bir kere mi? Ya bir kere değil. Birden 20, çok da başına gelmiş. 20'li CD. Seti. Gazete veriyordu. Bir de bana toplatıldı o. Ben çerden çöpten dediğim atılmış gazeteleri çok aradım ben çöp içinde. Yani sen ne Potemkin Zırhlısı? Yani şimdi mesela Potemkin Zırhlısı'nı bugün oturup da seyretmek zor. Çile çile. Yani birisinin aslında Potemkin Zırhlısı'nı oturup seyretmek yerine mesela... Çok özür dilerim sevgili dinleyiciler. Özür dilemek beni küçültmez, bilakis büyütür ve artık kış aylarında bu öksürüklere şimdiden bu bir şey olsun, açılışı olsun. Tabii onu şey yapalım. Tabii Kasım'ın girişinde mi artık bir öksürük temel herkesle başlayalım. Öksürük partisi, genel özür dileme partisi. Ondan sonra işte Mayıs gibi de bırakırız. Yani şimdi Potemkin Zırhlısı mesela hakikaten de bugün sinemasına alışmış bir insanın izlemesi zor. Yani sinema delisi bile olsa o baştan sona izle. Ona sen izlemişsindir büyük ihtimalle. Ben izledim de çok hatırlamıyorum yani. Çok yani uzunca da bir film olduğunu tahmin ediyorum. Onun yerine birisi çıksa bir sinema. Potemkin Zırhlısı sessiz film değil mi? Evet. Ha. Birisi çıksa özet geçse. Ya o dönemin özet geçmek bu dönemin ruhu yani. Ya sessiz filme neyini özet geçeceğim? Adamlar o şartlar altında bir şeyler çekmeye çalışmış. İşte nedir sinema tarihindeki önemi nedir falan filan diye. İşte bütün potem işte bakın şu sahne daha sonra şu filmlere böyle bir şey olmuştur. İşte yönetmenlik adına şunlar yenilikçidir, takip edenler Potemkin Zırhlısı'na dayanarak bunları yapmıştır diye. Filmin bizim lisedeki şeyimiz gibi işte. Anlam ve önemini özet geçse daha ya, güzel 100 olur. Sene sonra zorla Matrix'i seyretmek gibi bir şey. Aynısı işte edebiyatta da var maalesef. Şimdi ya Rus klasikleri dediğimiz şeyler hakikaten de aslında şu yaşta okuduğun zaman bir anlamı var. Bir anlamı var. Yani evet. Şimdi Karamazov kardeşleri okuduğunda bir meseleyi anlamak lazım. Ben mesela Oblomov'u okuduğumda ortaokulda olsaydım hiçbir şey anlamazdım. Ama evet. Tam onun gibi bir dönemimde okuduğum için pek çok şeyi anlayabildim yani. Belki bugün okusam yani o ilk okumamdan 10 yıl sonra başka şey çıkarım ama İşte tamam, tam da bu yani. Korkunç bir külliyat yok mu yani? Bir şu anda var. Okuma yazmayı sökmüş, kitap okuma noktasına gelmiş bir çocuk. Ne okusun? Şimdi dönemin yazarlarını okuyacak, klasikleri okuyacak. Kendi ülkesinin bir kere değerlerini muhakkak okuması lazım yani. Kendi dilinin edebiyatını okuyacak, evet. İşte bütün klasikleri okuyacak, yeni çıkan şeylerden haberdar olacak falan. Zaten o şey çok canım. O zaten hani yani kütüphanesinin karşısında ezildiğin adam var ya bir şey gibi durum yani o mücadeleye girişmiş olabiliyor bir noktadan sonra artık edebiyat zevkinden ziyade şey mi oluyor bilmiyorum yani, bazı kitapları dönüp dönüp tekrar okusan da 30 tane kitabı hakkını vererek okusan belki çok daha şeydir. Ben mesela öyle 3 defa okuduğum kitap var. Hı-hı. Bazı elime alıp aşurası güzeldi deyip tekrar başından sonuna kadar okuduğum kitap var. Açık söyleyeyim, bende hiç öyle bir şey yok ama konu olarak tarihle ilgili bir şey bulursam dedi ilgim şey yani, tarihin her alanı da değil. Çok geniş bir konu olduğu için. Tarihle ilgili bir kitap hoşuma gittiyse yeminim hiç fark etmez yani, 100 tane konu ilgimi çeksin, 100 tane olsun oturayım. Her gün bir tanesini okuyayım. Hani sadece zaten okuma dediğin şey kitapla da alakalı değil. Yani ne bileyim magazin dergisi dışında hani dergi takip ediyor musun? Ne alıyorsun? Güncelliğe dair neyi takip ediyorsun? Ya bunlar da çok önemli. Hani okumaktan bahseden insanlar işte sadece işte kitap okuyarak ya da kitap satın aldıkları kitabı ya da popüler bir takım şeyleri takip ederek bu işi hallettiklerini, hani o bir kafada görev gibi, hani dışarıdan verilen sinyalleri yanlış yorumlama ya da dışarıdan verilen mesajları yanlış yorumlama ile alakalı. Yani küçüklüğünden beri bakarsın işte boş zamanlarımda kitap okumak, spor yapmak, ne spor yapan var ve belgesel kanalı seyretmek klasik üçlemesini yapıyor ya herkes. Hiçbir kimse de yapmıyor bunu. İşte bu kitap okumayı kafada işte okunması gereken bir şey, onu takip edeyim. Düzenli okuyunca tamam, ben aydın diye tabir edilen işte kafası çalışan böyle bir kesime ait hissediyorum kendimi düşüncesiyle bu işi gerçekleştiriyorlar. Ben ondan dolayı böyle bir sinir sahibi oluyorum ve işte bu işte sinirlenecek bir şey değil. Hani sinirlenecek bir şey değil. Bunu anlatıyorsun. Bir şeyin yanlış tarafını görerek tabii canım. Bir şeyden soğumak. Soğumadım canım, hiç öyle bir durumum yok. Ben soğumak ve soğutmak. Peki Fahir, sen ne dedin? Hiç kitap okumuyorsun diyenlere. Gerek duymuyorum diyorum. İşte bak yani hayır, bu soğumuş olduğunu gösteriyor. Tamam o dönem canım. Bu da üst üste gelen birkaç olaydan sonra bu noktaya geldi. Daha sonra şuraya dönmeye başladım. Arada başka şeyler biriktim yani. Ya bir gün bir insanın okuyabileceği en güzel kitabı okudum. Yani şöyle söyleyeyim. Bir kitabın bir insanın okuyabileceği en iyi kitabı okudum ve benim bravo için o noktada Fahir bitti. Yani dedim ki ya bunun üstünde kitap yok dedim ve bitti benim için. Yani çünkü bravo, daha üstünde bir kitap olabileceğini ne tarzı olamam kitap diye cevaplar geliyor. Fantastik. dolayısıyla fantastik macera. Olabilir. Yani sinirleniyorsun Oktay. Vallahi sinirleniyorsun. Çünkü yani zaman kitap okumak şöyle güzeldir, böyle güzeldir, bilmem nedir falan değil ama yani bu en azından gazete okurken bazı köşe yazarları işte şey diye bahsediyor ya, bir okuduğu kitaptan bahsediyor veya işte bir yazarla tanışmış oluyor, bir şey yapıyor. Şeyler böyle bir evindeki kütüphanesinden bana bahsederken, bir şeyden bahsederken işte özellikle bazı isimler çok sık bahsediyorlar kendi kütüphanelerinden veya aldıkları, okudukları kitapta. Nasıl yetiştiklerine hayret ediyorum ve hani o kadar çok kitabı nasıl okuduklarına hayret ediyorum ve çok kıskanıyorum. Yani okurken onu fark ediyorum. Nasıl bu kadar, ve kütüphanelerini merak ediyorum. Hı. Yani bu şeylerin, yazarların hakikaten. Çok güzel bir konuya geldi nokta. Sen o yazarların kütüphanesini merak ediyorsun ya. Ne kadar gitsen mesela böyle hayranlıkla bakarsın. İşte evet yani. Aa, bu da mı varmış, bu da mı? Onun ilk basımı mı varmış falan. Böyle yani sen de ilgili alakalı bir adamsın. Peki size hiç şey oldu mu böyle? Kaç yaşında adamlarsınız? Kaç yaşından beri hani belli bir kendinize ait bir kütüphaneniz var değil mi? Evet var. Tabii. Var. Senin var, senin de var. Kaç yaşından itibaren oluşmaya başladı bu? İşte 13-14 yaşında. 13-14, 15 işte kitaba. Kendine ait kütüphane dediğin kendi kitapların var. Kendi seçerek kitapları, bir araya getirdin. Birilerini sana hediye ettiği vesaire falan filan. Peki böyle hani zaman içerisinde sen de zamanda yalnız yaşadın. Sen de zamanda yalnız yaşadın. Ben de zamanında yalnız yaşadım. Böyle geliyor insanlar. İşte bir hanımefendi geliyor bakıyor senin kitaplarına. Bu kadar mı kitabın var diye bir şey hiç dendi mi? Ya da kütüphanem bu mu diye böyle hakir görülen bir şey oldu mu? Çünkü orada görülen kısmıyla değerlendiriliyor ya. Halbuki o duvarın arkası kompil kitap. Aslında ben işte üçüncü kitabı çekince oradan esas kütüphaneye geçiş. Ya ben bu kadar derdimi anlatmak için kaç kişi yani böyle geliyor. Bana hiç olmadı. Sen ne sıkıntılar yaşıyorsun? Biz seni bazen akşam görüyoruz ya böyle bir solgu falan, ne yaptın bugün diyorsun. Abi hiçbir şey yapmadım dediğinde sen de bunlarla mı uğraşmış tabii oluyorsun canım sabahtan akşama mesela kadar? Ne dertli adam mısın sen? Birisi gelmiş kütüphanesini beğenmiş. Öbürü hiç kitabın yok demiş. Biri ama annesi demiş şu yaşa kadar bunlar bitecek. Onlar bitti işte. Onlar bu kadar mı kitap var diye. Yani bu kadar mı kitap dedi. Keşke şey, senin sırtın da geniş ya. Okuduğun her kitabı oraya bağlı. Sırtına dövme yaptırsaydın. Hiç kütüphaneyi beğenmedin. Sırttan görünümü kitap. Cart diye böyle şey yapıp gömleği yırtıp sırtın bir kütüphane gibi. Altta boş raflar. Hayır, bunu düşün, hakikaten çok güzel olur ya. Aslında çok güzel fikirmiş bu. Kitapların sırtının göründüğü bir dövme. Ya bir şey söyleyeceğim. Bir sürü kitap. 20'li yaşlarımın başında ben bir... Ben cevap vereyim mi sana? Hayır, bir söyleyeyim sorun, ondan sonra. Bu arada çok mesaj bir soru, var. Fahir biraz sakinleşsin istersen. Çünkü adamın yine dertlere bak. Hiç kitap okumuyorsun diyenler birden fazla. Bu kadar acık mı diyenler. O da hakikaten acıklıymış bu arada. Hayır, benim hiç o yaşlarda işte üniversitede de öyle çok şey bir kütüphanem yoktu. Kuvvetli bir kütüphanem yoktu ama... Gelenler de hiç öyle demedi ya. Niye sana öyle canım, bir kişi falan dedi de abartıyorsun gibi geliyor bana. Gelen herkes mi öyle dedi? Herkes değil canım. Herkese de kütüphane. Efendim öncelikle kütüphane ziyaret edelim. Herkes, herkes dediğim en az iki kişi olması yeterli benim niye? İçin. Şimdi Hüseyin Gökçe bayağı oldu yazılı aslında ama şöyle diyor. Bilmiyorum konuyla ilgili mi, yeni açtım radyoyu ama belki fikir verebilir. Bazı alışveriş sitelerinde ortalama kitap boyutunda ışık saçan bir tablet var. Bu tableti okuduğunuz sayfanın arkasına yerleştirip ışığını yakıyorsunuz. Böylece çevreye ışık yaymadan sadece okumak istediğin sayfayı aydınlatıyorsun. 10 lira civarında demiş. İyi. Mugallit Yılmaz. En son ortaokuldayken kütüphaneye gittim. Orada suratı asık bir kütüphane görevlisi vardı. Ondan beri kütüphaneye gitmedim. Soğuma geldi birden. Sanki her kütüphaneye gidişimde o suratı asık bayanla karşılaşacakmışım gibi geliyor dedi. Diyor. Uzun süre. Eda Topkale. Eda Toprakkale, özür diliyorum. Kitap okuyan insan olacağım diye delirip sürekli eline geçen her kitabı okuyan insan bir süre sonra kitap gibi konuşmaya başlayınca dünyanın en itici insanı oluyor bence. Kendi fikirlerini söylemiyormuş da ne okuduysa onu anlatıyormuş gibi oluyor. Mümkünse kitap okunsun ama seçici davranılsın. Fahir'e katılıyorum demiş Eda Topkale'de. Bu arada şöyle bir Twitter'a da bakalım. Sena Hanım gerçekten de kitaplarla ilgili şeyler söylemiş. Bakalım mesela. Her kütüphane bir cezaevi kapatır. Kütüphane haftası Mart ayının son pazartesi günü başlar. Milli Kütüphane 15 Nisan 1946 tarihinde kurulmuş gibi bilgileri Twitter'dan göndermiş bize. Dinleyicilerimiz de bu konuya katılabilirler. Kitaplar konusunda katılıyoruz, konuşuyoruz. Şimdi şey konusunda çok doğru, yani kitap gibi konuşan adam, daha doğrusu bir şey sorduğun zaman işte falanca kitapta şu şöyledir, burada şu şöyledir. Burada, yani bu aslında... Aynı şeyi köşe yazıları içinde söyleyebilir miyim? Böyle köşe yazılarından da yani takip edip de ha, şunun da dediği gibi, demiş, bunu şunun demiş. Da yaptığı gibi falan gibi. Ama bence dinleyicimizin söylediği o değil Eda Hanım'ın. Yani o sizin dediğiniz alıntı yapmak alıntı değil. Da Eda Hanım alıntı iki yapmadan ayrı şey konuşmak. Söylemiş. Yani hem alıntı yaparak konuşmak, daha doğrusu bir insanın bir kitap okumu, daha doğrusu bilgi edinmesinin amacı bilgileri kendi zekasıyla, sezgileriyle, işte içinden geçtiği kültürle yorumlayarak kendi fikrini ortaya koymak için bilgi edinmesi gerekiyor ya. Bir soru soruyorsun, o bu soruya şöyle cevap veriyor, bu soruya böyle cevap veriyor diye kendi düşüncesini söyleyemiyorsa o hakikaten okumaya devam etsin. Yani hiçbir şey, bir özümseme yoksa, bir sentezleme yoksa hakikaten de hiçbir faydası yok. Onun dışında hakikaten alıntı yapacağım diye kitap okuyan adam da sırıtıyor. Tabii çünkü büyük ihtimalle yazarı senden daha güzel cümlelerle ifade etmiş onu, bile birebir alıntıya gerek yok ama şey, başka bir şey ya. Bir kere zaten kitap okumak diye bir şey, kitap okumanın öneminden bahsediliyor ama burada çok bir dürüstlük yok yani. Şimdi kitap okumak dediğimiz şey nedir? Yani edebiyat okumak mı? Araştırma okumak mı? Gazete okumak mı? Şiir okumak mı? Tiyatro eserleri okumak mı? Teknik kitaplar okumak mı? Yani ne bileyim işte. Ne ilgini çekiyorsadır ya tiyatro, o dönem. Tiyatrocusundur. Evet. Oyunculuk teknikleriyle ilgili okursun. İşte ne bileyim tiyatro tarihi okursun. Bu kitap okumaya giriyor mu? Yoksa kitap okuma dediğimiz şey edebiyat okumak. Profesyonelliğin dışındaki. Ya, değil. Hepsi giriyor canım. Yani okumak başlığı altında aslında şey yap. O zaman olabilir. İnternette chat yapmaktansa sitesi de dolaşarak bir takım şeyleri okumak da, tabii, o da okumaya tabii, giriyor biraz. Da nedense yok, öyle bir şey yok, anlayış yok. Yani canım, internette bir şeyleri okumaya, internette oynamak, oturup elinde bir kitap açarak okuduğunda okumuş oluyorsun. O zaten onun geleneksel tam... şey o. He. Bambaşka bir tartışma aslında da. Şimdi gazete okumak mesela, gazete, bir eve düzenli gazete girmesi bile, bu aslında onu soracaktım ben, bu şeyi açarken, konuyu açarken onu konuşalım istiyordum. Yani bir kitap okumak hani sizce güzel bir şey mi diye çok düz sormamın sebebi oydu. Ama hani herkes aşağı yukarı kitap okunan kitap okuyan kişiye doğru mesajları doğru şekilde yorumlayacağını düşünürse güzel bir şey olduğunu biliyor okumanın. Mesela bir çocuğa bu hakikaten okuma alışkanlığını nasıl verirsin? Veya okumanın alışkanlığı demeyeyim de okumanın güzel bir şey olduğunu nasıl anlatırsın? Kendini aslında çok okuyarak düz. Çok basit işte Ege'de diyordu ya bu Aline hani o kitap okuma meselesini konuşurken daha önce de böyle bir konudan bahsetmiştik. Biz ara çocuğa ara. Kitap oku falan demek olmaz. Evde birileri düzenli kitap okuyorsa ama bak mesela, ana baba işte, okur yani ister çocuk. Hayır okur da mesela okuduğu şeyden işte zevk alması, başka bir şey için heyecanlanması, onu işte düşünmesi için başka bir etkenler de gerekiyor. Yani o tamam karşısındakinin ya da yanındakinin annesinin, babasının, ablasının, abisinin işte neyse ev ahalisinin okuması önemli bir şey de. Onun dışında mesela Ege şey dedi ya özet geçsin birisi dedi. Mesela özet geçer gibi yapmak çok şeyi heyecanlandırabilir bir insanı. Bir hikayenin başından bahsetmek, sonunun işte bir şeyini söylemek. Böyle nasıl gösterdiğin çok önemli. Neden gösterdiğin çok önemli. Bir durum üzerine. 10 numara devam edersin. Bir tane onun parmağı yani birini okutmak istiyorsan bir kitap verip bir çocuğa. Yani 2 dakikanı alır senin. Bir başından ya bir meraklandırıcı spot yapacaksın işte. Aynı bir radyo programı. İşte böyle gibi. Böyle ama bize bu yöntem şey yapılmadı. Yani aslında zaman zaman konuşuyoruz ya müzik dersleri ve resim dersleri üzerine de. Hani biz bir enstrüman çalmayı öğrettiler bize müzik dersinde veya resim dersinde herkes resim yapmak durumundaydı. Resim yapmak zorundaydı. Evet. Yani kitap okumak deyince de herkes kitap okumak zorunda cümlesiyle bizim karşımıza çıkıldı. Gibi geliyor bana. Yani sen de sevmesen de okuyacaksın. Evet, gibi bir şey. Yani bir müzik eseri öncelikle sevdirmek lazım. Yani ilk başta belki bir müzik eserini dinleyerek işte haz almayı öğretmek lazım. Veya bir resme bakarak işte ne hissettiğini sorgulaması lazım çocuğun veya öğrencinin. O yüzden kitap okumak çok güzel bir şeydir. Kitap okuyun. Bak bu kitap bugün bu hafta sonuna kadar biterse 20 lira çalışır benden gibi bir böyle bu tip bir motivasyon şey yapamıyor, oturtamıyor bu tip alışkanlıkları da. Yani başka bir şey yapmak lazım. Ondan bunun üzerine biraz düşünmek lazım. Yani şimdi bu kitap okumak dediğimiz şeyi bence doğru tanımlamıyoruz. Yani kitap okumak, okuma oranları düşük bir ülkede yaşadığımızda kitap okumak çok önemlidir demek zorunda hissediyor insan kendini. Şöyle kitap okumanın %10'u okuma yazma bilmeyen bir... Öyle bir de gerçek de var yani. %90'ı da ne kadar okuyor kısmını daha da detaylı. Okuma yazma bildiğini iddia edenler ne kadar biliyor o da var. Şimdi burada böyle bir ülkedeyken kitap okumak o kadar da şart değil demek yadırganacak bir laf. Yani Fahir de bunu demiyor zaten de böyle algılanmasından korkuyor. Hı. Ama kitap okumanın ne olduğunu tanımlamak zor. Nedir? Yani şimdi kitap okuma bir eline basılı bir şeyi alarak bir köşede okumaya kitap okuma mı denir? Yani şimdi Japonya'da millet senin dediğin gibi hep anlatırlardı. Türkiye'de insan bir yılda bir kitap düşüyor ve 10 kişiye bir kitap mı düşüyor? Öyle korkunç evet. Şeyler var. Japonya'da bir kişiye yılda 20 kitap düşüyor falan. Onlar süpermarkette alışveriş yapar gibi 20'şer 20'şer alıyorlar kitapları. Dediğin anda ne alıyorlar 20'şer 20'şer yani? 20 günde 10 kilo verme kitabı var mesela. Şimdi bunu okuduğun zaman kitap okumaya mı giriyor? 20 tane sepetini ondan doldursan ne oldu? Yani şimdi onlar yerine bugün kütüphaneyi de doldurur da 10 günde 20 kilo defne yaprağıyla kalçanı 2 santim inceltmiş. Şifalı bitkiler kitabı. Kağıda basılmış her şey kitap mı? Yoksa edebiyat mı girecek bunun içine? Edebiyattan. Roman, öykü. Edebiyat sonuçta bir sanat dalı. Ve bir sanat dalından zevk alma diye bir şey var. Bazısının aldığı zevki sen almayabilirsin. Senin müzikten aldığın zevki ben almam da sen de benim tiyatro zevkimi paylaşmayabilirsin. O yüzden edebiyat zevki herkeste olmayabilir. Onlar da şimdi araştırma okusun diyorsan onu da başka şekillerde o bilgileri edinme yolu var. Bilgiler kitaplarda depolanmıyor artık. Başka yerlerde de depolanıyor. Onu çok net ifade edemiyoruz. Yani şimdi ülkemiz şey olsaydı okur yazarlık oranı çok yüksek, kitap satışları çok yüksek olsaydı rahat rahat burada şey konuşuyor. Ya acaba biz bu kitaplara çok mu önem veriyoruz artık? Ülke olarak başka şeylere mi yönelsek? Niye hala ağaçları kesiyoruz, kitap yapıyoruz, biraz internete dönsek ya gibi bir tartışma da yapabilirdik ama ona gelmemiz için ilk önce kitap okumak çok önemli. Kitap okusak ya baby. Ya mesela kampanyaları yapmamız gerekiyor. Geçen hafta işte bu Altın Portakal film festivalinin başlangıcında işte sanatçılardan bahsediyor. Orada bir sergi açılmış. Kemal Sunal'ın fotoğrafı da var orada. Kemal Sunal hakkında konuşurken şeyi öğrendim ben. Kemal Sunal'ın sonradan işte üniversiteye gitti ve bitirme tezini yazdı ya, bütün filmlerini bitirdikten sonra. Bitirme tezinin konusu şeymiş Kemal Sunal'ın. Kemal Sunal filmleri. Hı. Ve dünya üzerinde işte tek kendi filmleri üzerine tez yazan oyuncu şeyi varmış. Başlığındaki tek sanatçıymış. Mesela o tezi neden kitap? Çok merak ettim nasıl yazdığını, ne yazdığını. Hani bu bir şey. Sonuçta akademik bir tez. Yani ne bir bunun edebi değeri var, ne bir işte ne bileyim güncel şeyi var, yanı var. Ama çok merak ettim. Yani yazardan falan da yakalayabilirsin bir kitaba heyecan duymayı. İşte eğer Sait Faik'in evini gördüysen, o evden işte ne bileyim etkilenip bu adam nasıl bir adammış acaba? Yaşam öyküsünden, evet, bilmem yani, nesinden, doğru. O yüzden yani bu bir sürü şey vardı. Neresinden gösterdiğin önemli gibi geliyor bana şeye, okuma alışkanlığını oturturken. Ben mesela Woody Allen'ı uzun yıllar Woody Allen filmini ilk duyduğumda galiba Woody Allen'ı ben kitaplarından biliyordum, o sinemasını hiç bilmiyordum. Hana ve Kız Kardeşleri diye bir film var ya. Hı hı. O filmle Oscar kazandığında vay be adam film çekince onda da Oscar aldı diye böyle bir şaşırmıştım. Yani hani Woody Allen'ı adam yönetmenmiş de nasıl yazıyormuş diyerek keşfedenler vardır eminim. Ben tam tersi yolu da gitmiştim. Bu arada özet geç derken aslında çok sıkıntılı bir şey var bir tarafta da. Şimdi bu zamanda 700 sayfalık bir klasik romanı okumak bir ağır gelebiliyor insana. Çünkü oradaki havayı tadayım derken, ana hikaye işte o dramatik çatışmayı tadayım derken uzun uzun bir tasvir okumak zorundasın. Çünkü sinema öncesi bir zamanda başka bir şey, başka bir dönemde başka bir anlatım tarzıyla yazılmış ve hakikaten de bir kelime kelime işte böyle bir işlem yapılıyor sonuçta, gözün yaptığı bir işlem. Şimdi bazı insanlar var, bütün klasikleri özetliyorlar sana, işte 700 sayfalık kitabı 10 sayfada özetliyor, o zaman tadı falan da kalmıyor, tadının kalmasının ötesinde ne bileyim işte böyle bir klasik eserde o ona böyle biraz gıcıktı da Adana böyle sonunda intikamı neyse sonuçta tatlıya bağlandı diye bitmesi gibi bir şey oluyor. Veya işte edebiyat tarihindeki önemi haline geliyor ve dön dolaş bizim lisede okuduğumuz edebiyat kitabı haline geliyor. Evet. Yani şu yıl doğmuştur, şu kitapları çıkarmıştır. İşte kitabından bir şiir, işte kitabından bir pasaj haline geliyor. O kitaptan da edebi zevk alan var mıdır bilmiyorum. Şu edebiyat kitabımı bir kenara alayım da okuyayım. Veya plajda kitabımı okuyayım diyen olmuyor. Ama insanlar şimdi yazmaya devam edecekler. Başka başka yazıyorlar. Hiç fark ediyor musunuz bilmiyorum ama cümleler kısaldı. Yeni popüler kitaplarda. Yazım tekniği çok, sinemanın etkisi hissediliyor artık yazanlarda. Sadece işte sinema değil. Bence o hızlanan i̇şte o internetin hayatın, etkisi evet, var. Şey hızlanan var. Hayatın şeyi etkisi. Yani eğer bir şey kolay anlaşılmıyorsa hemen eleniyor. Öyle bir şey, yargı hemen oluşuyor çok kolay, çünkü yargı oluşturmak da çok kolay artık, yani öyle bir sıkıcı, çok sıkıcı deyip hemen vazgeçilebiliyor ondan. O yüzden de şartlara göre uyum sağlıyor yazılan şeylerde, en azından belli bir amaca ulaşmak isteyen şeyler. Ama 10 sayfalık bir işte klasiğin özeti, başın ortası ve sonuysa, sonu olarak değerlendirirsek, sanki o klasiği okumak için bir okuyayım mı okumayayım mı fikrini veren bir şey gibi geliyor bana. Yani 10 sayfalık özetini okuduktan sonra herhalde kimse de okudum diye düşünmüyordur değil mi kitabı? Yani kitabını öyle okumuş kabul edenler de var. Ya zaten ana mantığı aldık, detaylarda da çok fazla boğulmamak lazım diyenler var. Hatta şu ara çok popüler olanlar dizüstü edebiyatı diye bir şey çıktı biliyor musunuz? İşte yazarlar var, blog olarak başladılar aslında, bloglar, blogları var çok. Hmm. Popüleri var bunların, popüler olan iki tanesi Sami Hazinses'le Pukka. Evet, blog yazarları, blog yazarları. Hı-hı. Ama bunlar hemen kitaplaştırıldı o yazıları, çünkü çok büyük kitleler tarafından takip edilince, popüler olunca bir anda yazar sıfatına bürünmüş oldular ister istemez. Ben Sami Yasin sesle telefonda böyle bir görüştüm. Ara ara konuşuruz. O beni arar. Faircim ne yazsam Faircim. Ya ne yazayım falan. Çünkü bazen o da şey yapıyor. Yani bazen diyor kilitleniyorum diyor. Yani her gün her gün bir şey yazmak üzerime çok büyük baskı yaratıyor. Faircim sen bana bazen yardımcı olabilir. Bazen ben mesela yazıyorum. O üstünde değişiklikler yok öyle bir şey de. Anlaşılmıştı Faircim. Anlaşılmıştır. Evet. Bir anda kendileri de edebiyat dünyasının içinde buldular. Ve iyi de satıyorlar. Yani edebiyat anlayışı da o kadar değişti ki bir anda hani blok dünyası ne oldu falan derken insanlar tam daha yeni ısınmaya başlarken o bloklar da birbirinin içine çok girmiş durumda. Hani sen diyorsun ya internetten bir şeyler okumak ne kadar hani kabul edilmiyor vesaire diye. Ha bunlar kabul edilsin diye de bunun basılı olanı da var diye insanlara dizüstü edebiyatı olarak çıkartıyorlar. Galiba sadece elektronik ortamda da olabilir o kitaplar tam. Yok yok dizüstü. Yani yaz zamanıydı o. Evet. Şöyle güzel güzel light light bir rahat rahat okuyalım. Otobüste okuyalım şeyde okuyalım falan diye hı-hı. bir anlayış vardı hakikaten de doğru da bir şeydi yani köşe yazarlarının böyle yazılarını toplayıp kitap haline getirmesi de eleştiriliyor falan ama aslında güzel bir işlevi var yani şimdi gazeteleri nereden bulacaksın eskiden bir şey adeti varmış işte gazeteleri kesip saklamak evet. falan. Hatta Hakkı Devrim'in mesela köşe yazılarında bazen o haberleri kestim sakladım falan diye bir evet. şey var. Komik geliyordur büyük ihtimalle torunlarına falan. Kitap haline getirmek bir araya toplamak. Derlemek gibi bir şey oluyor. Güzel oluyor. Yani bu şey değişti. Yazım tarzı değişti. Değişecek de yani yarın öbür gün bambaşka yazım tarzları gelecek. En büyük değişiklik şiirde oluyor mesela. İşte insanlar hala modern şiir deyince Orhan Veli iyi düşünüyorlar. Onun üstüne 50 defa tarz değişti. Ama işte ben neyi seviyorsan tabii onu oku da edebiyatta da işte yeni bir roman işte popüler genç yazarlar çıkıyor mesela. Yakışıklı yazarlar da çıkıyor. Onlardan birinin kitabını okuyan adam kitap okumak ne güzeldir diyebilir. Hani şimdi gençlerin kitap okumaya hı hı. Alışmasıyla ilgili bir şey. Benim de zaman zaman yaşadığım bir şey. Bir kitap okuyorsun hoşuna gidiyor ve o kitabı okurken aslında bir okuma alışkanlığı, daha doğrusu okuma rutini oluyor. Ne zaman okuduğun çok önemli mesela. Bazı şeyler oturuyor, vakit ayırmaya başlıyorsun falan. O kitap bittikten sonra gene güzel bir kitap denk gelirse, eline geçerse, o yazarın başka bir kitabı da olabilir bu veya işte ne bileyim benzer bir tarzın başka benzer bir konu da olabilir. Benzer konu da olabilir. Benzer konu o kadar da şey değil. Hani araştırma şeylerinde belki öyle de. Yani bir hikayeyi anlatan adamın ne bileyim aldatma hikayesi var. Yok yok ben mesela tarih kitabı diyelim. Örnek veriyorum ben tarih. Mistik bir takım şeyleri zamanında gençken zaten anlatacağım konu da biraz da onunla alakalıydı. İşte ikinci beden, üçüncü göz, efendime söyleyeyim %100 düşünce gücü. İşte bu tarz kitaplar var ya belli bir yayın evi de çıkarıyor o dönemlerde. Buna çok hani dalmıştım. Yani. Onun külliyatını almışım. Ha işte mesela öyle bir şey gidersin hani o gene o külliyatlara daldığın zaman işte ne bileyim mistik şeyler olur. Ra bilgileridir vesairedir. Geliştirme olur veya işte yakın tarihe dalarsın onun da arkası gelir. Ama işte böyle bir genel hikaye sevdim. Mesela çağdaş bir yazardan bir şey okudum. Çağdaş dedim hani işte 2000'lerde ilk romanı çıkarmış birisi. Çok güzel ben artık bundan sonra düzenli kitap okuyayım falan dediğin anda araya böyle bir çeşitli bir sıkıcı bir kitap girdiğinde yapılması gereken şey biz şey anlayışı vardı. Ben onu üniversite yıllarında bırakmak gerektiğini fark ettim. Ne? Yemeğini bitirme diye bir anlayış var ya, yani yere tuz dökersen gözünde toplarsın diye bir şeyimiz var. Hiç kitap için söylenmedi o da. Yarım bıraktığın kitaplar seni kovalar falan. Şeyimiz var. Onu prensibimiz var sevgili dinleyiciler. Yere tuz döktüğümüz zaman. Ha, öyle bir batıl inanç. Yok yemeğini bitirmezsen arkandan koşar falan filan. Kitapta öyle bir şey söylenmedi ama şey o başladığın kitabı bitirmek zorundasın gibi bir anlayışımız olduğunda benim mesela hayatımda kitaptan uzaklaştığım dönemler hep elime sıkıcı kitapların geçtiği dönemlerdir yani. Sıkıcı bir kitap eline geçtiğinde onu sonuna kadar okumak zorunda olduğunu hissettiğin için o sana bir zul geliyor ders çalışırken of işte bitmiyor. Bitmiyorsa bitmek bırak, zorunda değil işte. Canım, bırak gitsin. Atıp eğlenceli bir kitabı geçmek lazım. Pek çok insanın kitaptan Prensip soğuması. Hani, evet. O sıkıcı kitabı sonuna kadar şunu bitireyim bundan sonra kitap okumayacağım. İğrenç bir yemeği bitirmeye çalışmak evet. Daha aynı. Kitapla da alakalı olmayabilir o. Benim de çok yarım bıraktığım kitap bazılarını mesela daha sonrasında bir daha bir deneyeyim şunu deyip hakikaten güzel güzel okuduğum kitaplar oldu. Film izlemek gibi ya böyle ruh halinle de alakalı ya. Olabilir, bir şeyi doğru. Sevip sevmediğin. Yani o dönemki ruh halin uygun değilse sevmiyorsun. Kemal Sunal'ın kendi çalışması. Televizyon ve sinemada Kemal Sunal güldürüsü. Arif Anlar bir şey midir? Takma isim midir? Dinleyicimizin gerçek ismi midir bilmiyorum ama Arif Anlar göndermiş sana. Om Yayın Evi. Ha çıkmış mı kitap olarak? Çıkmış kitabı. Belki yıllardır var piyasada. Büyük onun dışında Sarp Şekeroğlu. Sabah takip edemedik. Fahir'i hiç konuşturmadınız herhalde. Dili şişmiş demiş. Ondan sonra Kemal Börek şöyle yazmış. Ben Diyarbakır'da Cahit Sıtkı Tarancı'nın evini gördüm ve evi gezerken kendi kendime bu evde herkes şair olurdu sanırım dedim. Tabii ki bu şaka ekleyeyim. Tarancı çok önemli bir şairdi demiş Kemal Börek. Biz i̇şte, Tarancı'nın yani. Evini soralım bizden sonra Banu'ya. Evet. Bu arada geçtiğimiz günlerde doğum günüydü Cahit Sıtkı Tarancı'nın. Evet. Banu'nun da doğum günüydü. Dede kız, amca kız mıydı onlar? Dede kız mıydı? Galiba. Biz kendisine soralım. Evet. Söyle kendisine soralım. Dedesi galiba. Gerçi orada Selim var galiba. Selim mi var orada? Orada Selim mi var? Şöyle bakıyoruz. Evet şu anda yayın sorumluluğumuzun bizi zerre kadar dinlemediğini de net bir şekilde anlamış olduk. Hiç yüzümüze yayın bile bakmıyor. Yayın sorumlusuna bak. Şöyle bir şeyler söyleyeyim. Yayınımızda biraz Türkiye geçiyoruz şimdi. Türkü ve dansı. Selim mi var? Selim'le mi sohbet ediyoruz? Selim'e sormak istiyoruz o zaman. Cahit Sıkı Tarancı Banu'nun dedesi miydi, amcası mıydı? Büyük amcası. Büyük amcası. Tamam siz sohbete devam edebilirsiniz. Sevgili dinleyiciler bu sözümüz size değil. Siz bizi dinleyin. Yayın sorumluluğumuz sohbetine dönebilir. Eda Toprakkale. Ha, bunu okumuştuk zaten. Bir daha okuyalım canım. Niye okumuyoruz? O şaka sana... şaka okudum. Bol bol daha Twitter dün, mesajı okuyorum mesela. Kızılay Kumrular'da Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi'ni ziyaret ettim. Özellikle çocuk bölümü harika demiş. Namık Kemal Ortaokulu'nun yanındadır. Harika demiş. Görkem Bey veya Görkem Hanım. Irmak Hanım iki tane tweet atmış bize. En son ne zaman kütüphaneye gittiniz konusunda. Şöyle bir bakayım. Her gün gidiyorum ama çalışmak için gidiyorum. En son Ağustos'ta Türkiye'de bulunmayan bir kitap için gitmiştim demiş. 2006'da son gelen kitaplara bakmak için ODTÜ Kütüphanesi'ne gitmiştim demiş Alaaddin Bey. Efendim başka şöyle bakalım ne var. 2 hafta önce üniversite kütüphanesine gittim. Kitap iade ettim yenisini aldım demiş Onur Baykal. Ben mesela şeyi görmüştüm. Çok havalı gelmişti bana. Nene Hatun Caddesi'nin üstünde böyle bir eski bir bina var. Çocuk kütüphanesi diyorlar da şey kapalı. Orayı toparladılar mı bilmiyorum ama. Ha, nerede? Yukarı çıkarken sağda Nene Hatun'da solda mı? Yukarı çıkarken sol tarafta. Çok merak ettim. Nene Hatun veya onun Reşit Galip olabilir. İkisinden biri. Reşit Galip'ten aşağı iniyor Nene Hatun'da. Ya da Reşit Galip. Arabayla gidiyorsun çünkü. Arabayla gidiyorsun. Fahir'in dediği o yani yukarı veya aşağı. Doğru. Oralara bir bakın. Çocuk kütüphanesi sizin Nene, ilginizi çekiyorsa. Şimdi o zaman isterseniz bir müzik arası verelim. Bugün verelim de programı bitirdik. Kemiksiz çıkaracaktık 2 saat. Kemiksiz radyoculukta bir tabirdir. Kemiksiz çıkarmak. Yani fileto diye tabir edilir. Fileto yayın. Bunu da bugüne kadar saklamıştık sizden. Yani, bugün açıklıyoruz. Radyoculuk tabirleri arasında et vardır, sohbet yani oradan aklınızda kalsın. Kemik de şarkı. Evet. Bugün de hakikaten güzel bir kemik atıyoruz mu diyeceğiz. Yayınımızın arasında şöyle güzel bir müzik arası. Oktay'ın akşam diline dolanmış bir şarkıyı sizlerin de diline dolayabilir miyiz diyerek. Çok en sevdiğim sanatçılardan. Bence dünyanın en eğlenceli aşk şarkılarından biri Şampiyon Kayahan. Nakaratta hep ben. Ne kadar mutluyuz seninle, ne kadar mutluyuz sevgilim, zor günlere katlanıyoruz. sesler şampiyon. 1, 2, 3, 4 saçlar şampiyon maşallah. 1, 2, 3, 4 aşkım şampiyon. 1, 2, 3, 4 gerçek şampiyon. Türkcell kullanıcıları. Nerede olursanız olun TRT radyolarını dinlemek için radyo yazıp 3111'e mesaj atın. Bulunduğunuz yerdeki TRT radyo frekansları cebinize gelsin. Bankasya Birincilik Günlüğü hafta içi her gece gecenin yarımında TRT 1 ekranında. Bankasya Birincilik Günlüğü. TRT Ankara Radyosu FM 105.6 size kendinizi ve kendinizi anlatır. ...105.6 TRT Ankara Kent Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor. Radyoların başındakilere bir kez daha iyi akşamlar diliyoruz. Programımızın artık son yarım saati. Kemal Börek şöyle yazmış. Merhaba, muhabbetinizin bir bölümünde tuzdan bahsedildi. ve korkunç bir şekilde bahsedildi. Şöyle, yere düşürürseniz gözünüzle toplarsınız. Yere düşürme değil de yere dökersen. Hani bu aslında o kadar şey ki. Yani bilinçli dökersen. Benim yaptığım bir hata aslında. Yani senin yaptığın bir hata da. Anneannemden çıkmış olan bir. Sen yanlışlıkla tuz döktüğünde anneannenin söylediği bir şey. Evet, onu, tuzu topla yerden, yoksa gözünle toplamak zorunda kalırsın. Ne zaman? Onu tartışmak istemiyorum. Bir şimdi o yani. Çok yani çocuk gelişiminde herhalde çok doğru bir şey değildir. Çocukları bu tip şeylerle korkutmak ama bir çocuğun tuzluğun ters çevrildiğinde aktığını keşfetmesi dünyadaki bütün tuzluklarda aynı şey geçerli mi diye araştırmasına yol açıyor. Acaba bu tuzluğu ters çevirdiğimde akmaya devam edecek mi? O sanki şey gibi. Bu tuzluklar genelde akmaz ki ya. Yani hep aktırmak için uğraşırsın. O zaman senin evdeki tuzluklardan birkaç tane alabilir miyim? Bizim bütün tuzluklar boş. Benimki de çok kalite şey. Delikler büyük. Güzel gürül gürül akıyor. O yüzden bir sıkıntı yok. Annemdeki tuzluklar akmaz. Akmaz yani. Mücadele edersin. Kan ter içinde kalırsın. Yani bir tatile evde gidersin ya da restorana gidersin akmaz ya tuzluk boştur ya şeydir yani. Ya da tuzluğun içine karabiber koyarlar. Fay, ya bazı arkadaşım, dinleyicilerimiz onun seni sakinleştirmek için tekrar sana çok hak verecekler. Olduğuna. O yüzden ne dediğini tam ortaya koy. Tamam. Ne dediğini. Çünkü demin de bir, yani tam bir mesaj yoktu konuşmalarında ama bazı dinleyicilerimiz seni haklı buldu. Anlıyorlar ha. O yüzden Oktay'cığım, anlıyorlar. Bak de, mesele ne? Yok, şey de dediler mi hiç? Yani hayatın her şeyi kişisel alıyorsun. Evlenmeden önce. Bir kız arkadaşınla falan mesela. Ya senin evde de geliyoruz. Bu tuzluklar hiç akmıyor gibi bir laf edildi mi? Edildi. Edilmedi. Yani ediliyor. Yani edilmiştir. O kadar şeye gerek yok. Çocuklar, edilecek olabilir. Edilecek olabilir. Tuzla çok oynuyorlar. Onları durdurmak için bulunmuş olabilir o laf. Neyse şöyle demiş Kemal Bey. Bilmiyorum Narayama Türküsü adlı Akira Kurosawa filmini izlediniz mi? Çok sıkıcı bir filmdir ama o filmi izlerseniz tuzun ne kadar önemli olduğunu anlarsınız demiş Kemal Börek. Neydi? Akira Kurosawa'nın Narayama adlı... Narayama Türküsü. Narayama. Ben izlemedim. İzlemedin mi Oktay? Sen izlemediysen biz hiç izlemedik. Muson Yağmuru ya da Düğünü. Muson Düğünü. Çingeneler Zamanı veya Muson Düğünü. Öyle bir şey var mıydı? İkisi de var. İkisini de seyrettin mi Oktay? Mira Nair, Emir Kusturica. Ya da Kusturica. Seyrettin mi? Hı-hı. İkisini de yarısına kadar seyrettim. Tamam. Sorun yok. İyi, o zaman yeter işte Fahir doğru iki filmi sormuş. Şimdi dur bakalım. Ne yapalım, bu kitaplarla kapatalım mı yoksa ne derler? Başka şeylere geçelim mi? Başka konulara geçelim mi? Başka konulara geçebiliriz istiyorsanız. Bizim için hiç fark etmez. Sanki ben burada bu arada çok... Mücevher konusu var. Mücevher konusunu... Aa, kuyum. Çok severim. Jay-Z var ya, Jay-Z. Jay-Z derken... Şey... Rapçi Jay-Z. Beyoncé'nin eşi. Hem, nasıl? Kocası. Hip-hop yıldızı. Hadi ya, evli mi onlar? Aa, ben bilemiyorum Medine'yi. Evliler. Onlar işte bir dünyanın bir kısmının en özendiği çift olarak dolaşıyorlar. İki dev yıldız ve olarak. Dünyanın bir kısmının da sahibiler. Çok zenginler. Jay-Z aynı zamanda önemli de bir prodüktörümüz. Kendisi Beyoncé yapan adam bir taraftan da. Öyle bir çok çok havalı. Hakikaten de çok havalı yani. Çok havalı. İşte bu havanın sonucunda anladığım kadarıyla bir erkek mücevheri serisini piyasaya sürecekmiş. Aa, çok güzel. Erkekler çok ne o? Yüzük falan gibi mi? Kolye tipi mi? Vallahi... Madalyon mu? Onlar biraz hani rap dünyası biraz işte büyük madalyonlar böyle eldiven gibi böyle eldiven değil de işte hani muşta tipinde ama yine her dört şey parmağa takılan dört yüzük. Parmağa takılan böyle yüzük şeklinde bir takım şeyler falanlar filanlar böyle ne bileyim onların taktıkları başka kalın zincir seviyorlar onlar. Başka da böyle kuyum dünyasından bir şeyleri yok ki. Vallahi aslında biraz bu gizli tutulan bir projeymiş. Eyvah şimdi Jay-Z ile aramız şey olmasın. Vallahi bir de prodüktör bizim hayatımızı bitirir. Oktay. Bizim değil de İngiliz mücevher tasarımcısı Steven Webster. Ağzından kaçırmış bu projeyi. Ne yapmış böyle? Hay! Bu nasıl bir tanıtım stratejisi ya? Böyle ben bunu ağzımdan kaçırmış gibi yapayım. Bana pek inandırıcı gelmedi de ondan. Kendisi 10 yıl önce bu Steven Webster 10 yıl önce vatoz derisinden esinlenerek gümüş ağırlıklı ilk erkek mücevheri koleksiyonunu hazırlamış. Bakayım ama satacak yer bulamamış, koleksiyonu hazırlamış da kimse talip olmamış. Ondan sonra bakayım neymiş, pazarın %20'sinden fazlası bu adama aitmiş. Önemli bir adam. O da Jay-Z'nin yakında çıkaracak böyle bir şeyi, takı şeyimiz olacak demiş Jay-Z. Jay-Z tabi takı tasarımıyla uğraşıyor boş vakitlerinde. Adam çünkü işi gücü yerinde bir sürü dünyalığını yapmış. Dükkanlardan güzel şey geliyor. Bir de yani kiralar geliyor. Gayrimeşguller var. Şeye meraklı, takıya meraklı. Evet. Ben sırf Beyoncé'ye çalışsam kârdayım demiştir ya. Ya böyle böyle aslında ticarete giren pek çok adam var. Mesela eskilerden bir milletvekili Ankara'ya hep ziyarete gelirler ya memleketlileri. Hı hı. Hep öyle ya geliyor bunları ağırlıyoruz sürekli bir sıkıntı oluyor. Onun yerine ben bir kebapçı açayım diyerek bir kebapçı açıyor. Ve alıyor başını yürüyor gidiyor. Öyle bir şey var. Sırf kendimize çalışsak affedersiniz. Ben sevgili dinleyiciler bugün canlı yayınımızı kahveden yapıyoruz. İsterseniz aynı sizden... konu aynı kafa. Aynı sizden kafa aynı. Şu an... Allah Allah. Yalan mı söylüyoruz? Jay-Z'nin kafasıyla aynı kafa değil mi? Sırf Beyoncé'yi yapsak kotarız. Lütfen. Sevgili dinleyicilerimize. Unutamayacağım galiba. Şaka. Bayağı bir... Bayağı bir restoran açmış. Şaka yaptık gerçekten. Şaka yaptık. Bugün yayınımızı kahveden yapmıyoruz. Şu anda taksi durağımızdayız. Her zamanki gibi. En güzel yayınlar orada olur. Onu da söyleyeyim size. Şu anda da artık kesildiği için müşteriler bu aralar biraz şey. Bol bol sohbet. Yalnız 105.6 seni çağırdılar. Ya neyse böyle bir seri çıkıyormuş. Çıkınca görürüz herhalde. Neyse çok önemli değil canım. Bugün esas el yıkama günü. UNESCO'nun 3 yıl önce duyurduğu ve oturtmaya çalıştığı el yıkama günü. Kaç kere elinizi yıkadınız bugün? Have you ever sorusuna bugün no, kaç kere cevapladın? Not yet diyorum. Yani henüz değil. Gün bitmeden daha muhakkak yıkarım bir kere. Benim aklıma geldiği bir kere geldi. Aa, bugün el yıkama günü diye. Gene bir yarım saat içinde kalktım yıkadım. Yani tuhaf bir gün daha var bugün. Hakkını veremedim günün be. Ama kalktım elim, gideyim bir elimi yıkayayım diye. Böyle bir şey başlatmış ve bence tutacak bu dünya el yıkama günü. Ne tutacak Oktay ya? İşte tutacak böyle. Tutacak dediğin nasıl tutacak? Bütün gazetelerde vardı. Dedi cumartesi de bir şey günü gibi böyle yani. Böyle mesela ibrikçiler olsa sokakta mesela beyefendi bugün el yıkama günü şuraya uzatın elleri mesela ağaç diplerinde Kızılay'da falan herkes bir elini yıkasa ne kadar güzel olur. Güzel otururdu o zaman da. İbrikçilerle mi? Ha böyle fış diye tutulacak. Bu arada Yap Oktay rahat ol. Rutkayacız tip yalnız bu. Evet, benim dünyada en sevdiğim hareketlerden biri. El yıkamak mı? El yıkamak değildi. Birisi mesela hortumla bir yeri sularken su içmek. Civardaki insanlara da böyle sanki hani Promete'nin şeyi var ya insanlara tanrılardan ateşi çalıp insanlara veriyor ya. Hı-hı. Onun gibi sanki hortum tutan adam da şey gibi insanlığa suyu ben getirdim gibi. Şimdi mesela çiçekleri sularken arabanın camına tutması. Mesela işte sen plajdan gelmişsin, ayağın kumlu, senin ayağında tutması. Böyle bir anda sosyal görevli haline giriyor. Mesela ben şeyi hatırlıyorum, bu yaz TRT'nin park yerinin çevresinde böyle araçlar var ya, orada bir amcamız var bizim. Sulama, gerçi bu yağmurda ne gerek büyük var? İhtimalle şeydir, oh ne güzel bizim işimiz görülüyor diye düşünüyordur da. Bir akşam ben yayından çıktım, o şeyi suluyordu. Tam böyle bir ne yapayım falan filan derken foş diye ön camda hiç böyle şey de yok. Ne derler? Abi bir da bana tutar mısın falan demeden. O kadar hoşuma gitti ki. Bir ikram sonuçta yani. Senin bir de camın camına, açık olduğu zaman yaptığını düşün. Ya ona ne kadar güzel etti. Yani şey öyle. Hayır, daha çok hoşuna gider. Sıcak havada güzel olur bence. Bir serinlik, bir ferahlık. Serinlik mi? Tabii canım. Onu babam yapıyordu. Çeşmede hiç güzel olmuyordu yani. Böyle işte millet işte evin terasında falan otururken faş bir susarak. Millete mi? Serinlik diyerek hani böyle bir iyi, çok iyi karşılanmıyor. Daha doğrusu o iyiliğin hakkı verilemiyor da. Bence su tutmak çok güzel bir şey. Bence ibrikçiler çok güzel. Çok özür dilerim de insanların üzerine su tutulan adamın elinde ateş olduğunu düşünüyorum. Soğuk havada ama. Isınırsak ısınırsak. Hayır ısınırsak nasıl söyler. Bölen kara. Bölen mi? Yani o yüzden o da değişikmiş. Bu arada son dakikalar. Sinemalara gireceksek girelim. Girmeyeceksek son sıradaki tutalım. Güzel köşemiz var. Ben yarın sinemaya değil de buzda dans eden Mickey'leri seyretmeye gidiyorum. Kıydınız paraya. Kıydık paraya. Nihayet. Hakikaten. Valla. Böyle böyle oynayacak paraları aldığın zaman. Çok Mickey. Söylenecektim almasaydınız. Ali'ni götürmesi. Ali'ninle gidiyorsunuz herhalde değil mi? Bürge'yle sen gitmiyorsun. Ya biz gidip anlatacağız. Ben geçen gün Serkan Bey'le konuşurken hatta Mine Hanım da aradı ya böyle belli o psikolojiyle ilgili çalıştığı zaman çocukların belli bir yaşlarda kafalarına anı yüklenebiliyor ya. Ben galiba ona ağırlık vereceğim. Bir Photoshop'a bakar. Al mesela Ali'nin fotoğrafını. Piramitlerin önüne koy. Sen hatırlıyor musun? Sen küçükken piramitlere gitmiştik. Baba ben tepesine çıkacağım diye sen ağlamıştın falan diye. 10 defa anlatsam o bir yaştan sonra ben küçükken piramitlere gitmişim diye dolaşır. Aynı şeyi Mickey'de de yapacağız. Bayağı da karlı bir iş bence bu. Çok karlı canım. Bir bayağı Photoshop'a bakar diyorum. Çocukken sen çok gezdin. Bu çocuk çok ticari zekası çok inanılmaz. İnanılmaz maşallah. Nazar değmesin. Nazar değmesinden korkuyorum ben en çok. Yani o yüzden gerçi onu da Photoshop'la halledebilir. Mickey'ye dans eden, buzda dans eden Mickey'ye biz gideceğiz Bürge'yle. Ali'ne de önce bir özet geçeceğiz. Ondan sonra da beynine işleyeceğiz. Sen ona git. Aa hatırlamıyor musun? Hani ağladın. Mickey gelsin diye Mickey geldi seni öptü. Aa. 10 defa anlatırsan o yerleşir kafasına. Yalnız Ali'nin kafasındaki en büyük anılardan biri Fahir ikimizin gittiği gün. Ne ya? Olan gün. Yani olan anı daha doğrusu. Hangi? Şey diyormuş ara ara durup Bürge'ye. Oktay ile Fahir gelsin konuşsunlar. Hani biz bir kere gitmiştik ya. Üçümüzün işte toplandığı gün. Ali'nin de o gün. Ne yapmıştık ki? İşte ne bileyim kendi aramızda konuşmuşuz herhalde. Bir, yani senin için anı olmayabilir. Benim için de çok anı o değil ama. Yani Ali'nin demek ki çocuk da iz bırakmışız. Etkilenmiş. Gerçi benim adımı bizi biliyor mu? Etti. Biliyor işte diyorum Oktay ile Fahir gelsin. Fahir diyor mu? Evet. Hı hı. Fahir diyor başka bir şey demiyor. Fali, bazen Falih diyor. Onu herkes diyor. Aynı nereden biliyor onu da bilmiyorum ama bazen öyle diyor ama olur o kadar. Evet, sinemalara başlıyoruz. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Evet sevgili dinleyiciler. Bu hafta yeni filmlerimiz var. İlk filmimiz Ayla. Bir Alman yapımı. Yönetmen Su Turhan. Oyuncular Beatrice Dossi, Thomas... Ya boşver oyuncuları, tanımıyoruz işte. Aile, ailesinin savunduğu değerleri reddederek Münih'te ailesinden tamamen kopuk ikili bir hayat sürmektedir. İkili hayat ne demek? Gündüzleri çocuk yuvasında çalışıp geceleri ise gece kulübünde vestiyerlik yapar. Falan fıstık diyorlar. Pek de pas vermemişler filme. Zaten konumda ikili hayatlar, ikili hayatlar. Altın Portakal'da en iyi film ödülünü alan çoğunluk değil mi? Bu hafta giriyor evet. Bu arada Altın Portakal'da arkadaşımızın filmi 3 ödül aldı. Bugün yayına bağlanacaktık. Hatta Cem Adıyaman birkaç burada hafta önce çıktı. Beraber ve solo sohbetleri de konuk olmuştu. Uzun uzun sohbet etmiştik. Hatta uzun süre boyunca da aşı tuttu diye bir espri de yapmıştık. Belki öyle hatırlarsanız. Onun müziklerini yaptığı, katkıda bulunduğu film. Gişe memuru. 3 ödül aldı. Bugün de canlı bağlantı yapacaktık. Altın Portakal'da ne oluyor diye. Ben sabah tebrik etmek için aradığımda şöyleydi bayağı eğlendik dün gece, ödülleri aldıktan sonra falan diye. Bir de şımarıkça eğlenmişler. Şimdi bunlar bayağı da genç bir ekip olduklarından. Otelde falan. Ya bizim 3 ödül var da nereye koyacağız falan. Hani Altın Portakal'da çok ödüllü film, çok rastlanan da şey değilmiş. 3 ödül bayağı bir sağlam, havalı bir durum oluşmuş. O yüzden ses biraz kısılmıştı artık. Çok mu espri yaptılar bilmiyorum. Bağlantıyı gerçekleştiremiyoruz. Çoğunluk adlı film. Seren Yücel'in filmi. En iyi yönetmen ödülü de aldı bu film değil mi? Öyle mi? Evet, en iyi yönetmeni de bu aldı. Mert Kan'ın hayatı basittir. Babasının inşaatlarının getir götür işlerine bakar. Arkadaşlarıyla alışveriş merkezlerinde sağ solu keser, arabayla turlar. Bu basitliğe bir anlam bulmak için pek de hevesli değildir. Ne zaman ki Gül'le tanışır, boşluğu ve basitliği değerlendirmek için bir fırsat çıkar karşısına. Ancak babası Gül'ün kökenleri konusunda şüphelidir. Böyle bir şey. Orada bu da bir ilk film. Seren Yücel'in ilk öyle filmi. Mi? Evet, bu filmde aynı zamanda. İzleyicilerimiz taze taze izleyebilirler bu filmi diyelim. Çoğunluğa da bakmış olduk. Mahpeyker Kösem Sultan. Allah Allah, Türk filmlerine mi boğulduk bu hafta sonu? Evet. Avni Özgürel'in senaryosu, Tarkan Özel'in yönettiği film. Mahpeyker çocuk yaşında esir kafilesiyle İstanbul'a gelip bir ailenin yanına evlatlık olarak verilen genç kızın Osmanlı İmparatorluğunu yönetme gücünü elde edecek seviyeye tırmanışının hikayesi diyor. Tarihi filmleri sevenler Koşsunlar. Hakikaten. En önden alsınlar. Çünkü en güzel oradan seyredilir. Evet. Hanım Sultan mevkiine yükseldikten sonra Osmanlı Sarayı'nı gördüğü son büyük aşkı yaşayan Kösem Mahpeyker, 1. Ahmet'in 28 yaşında hastalanıp ölmesiyle Sultan Mustafa ve Genç Osman'ın kısa süreli saltanatları döneminde konumunu yitirse de 10 yaşındaki oğlu 4. Murat'ın tahta çıkmasıyla onun ülke yönetim sorumluluğunu üstlenecek yaşa gelmesine kadar 10 yıl saltanat naibi olarak imparatorluğu yönetir. Bu arada bu 4. Murat benim aklımı o kadar yer etmiş ki Cihan Ünal'ın bir TRT dizisi olarak herhalde birkaç Cihan defa Ünal da... Cihan Ünal mıydı, Çetin Tekindor muydu? Cihan Ünal canım, 4. Murat. Ya ben şimdi, hala oynuyor ara ara. Oynuyor mu? Ben çocukken onu iki defa baştan sona izlediğimi hatırlıyorum be de. Nasıl izlediysem artık. Bunun bir şey sahnesi var, böyle bir topuz oluyor eline. Aslında bir çaresizliği anlatan... Topuz da değil ya da gürz mü? Gürz mü? Ha evet. Gürz, top gibi olan gürz. Çivili olan mı topuz? Gürz işte, gürz. Bir şey alıyor eline, şey diyor. Tanrım, güç ver bana! Diye böyle bir sahnesi var. Ben çocukken onun hani şey gibi... Hime'nin kılıcını kaldırıp gölgelerin gücü adına demesi var ya... Hı hı. Onun gibi bir şey kafama yer etmiş. Aslında o bir çaresizliği anlatan bir şey değil mi? 4. Murat. Ya benim yani ben nasılım falan filan diyerek bir... Dördüncü bayağı Murat güçlüyüm, değil mi? Şeyine böyle hakikaten o sertliğe başlamasına geçişi anlatıyor galiba da. Galiba. Çocuk olarak kafamda şey kalmış. Güç ver bana. Öyle bir dolaştığımı hatırlıyorum ben. Evde ben tek başıma oynadığımdan elinde kimse de benimle alay etmiyordu. Elimde benim gürzüm yoktu. Benim ikili baltam vardı. İkili balta mı? Hı hı. İkili baltanız yok muydu sizin tahtadan? İkili balta dediği çift taraflı balta Oktay. Yoktu bende. Yani iki tarafta keskin balta var ya, ikili balta. Tamam işte, yoktu. Yok muydu? Mam çıkardı. Büyük eksikliği. Şey. Yok bak hala mam çıkardı. Sende var mıydı? Vardı. İkili balta. Her evin, her çocukta bir tane ikili balta vardır. İkili balta. Bu ileriki yıllarda çift maaşa geçmiş. Şimdi paylaştırırız. ikili baltası olan çocuğun ilerideki evine çift maaş girer. Yani karı kocanın çalışarak eve iki maaşın girmesi teknolojisine kısaca çift maaş diyoruz. Bir geldik Red adlı Amerika Kanada ortak filmine. Oynamayan artist yok. Schwentke, evet hakikaten Bruce Willis'i seçtim. Ondan sonra teşekkürler lütfen. Başka kim? Helen Mirren var. Morgan Freeman var. Helen Mirren'ı çok seviyorum. Mary Louise Parker var. John Malkovich var. Aa, John Malkovich de mi var? Evet. Eski bir CIA ajanı olan Bruce Willis yalnız ve sessiz bir hayat sürmektedir. Ta ki hep de böyle bir şey oluyor. Yaşlandı ya artık. Varken, yani. Yüksek teknoloji sahibi bir ekip onu öldürmeye kalkışacak. Ama bizim teknoloji yüksek mi? Yüksek. O zaman bunu öldürsek ya baby diyerek filmi başlatıyorlar. Amerika'da oluyor? Olduğu için baby lafı sıklıkla rahat geçiyor Oktay. Onlar rahat olur. Doğru. Bu arada çizgi roman uyarlamasıymış. Ha evet, doğru ya. Ben bilmiyordum ne olduğunu. Evet. Meraklısı gidip izleyebilir. Biraz da aksiyon diyenler. Ve sevimsiz bir kaplumbağanın maceraları. Çılgın kaplumbağa Semi'nin maceraları. Disko'ya mı gitmiş? Çocuk filmi mi? Çılgın ya. Animasyon ama aman, böyle bir güzel animasyon var. Bir de çirkin animasyon var ya. Çirkin galiba animasyon. Çirkin animasyonları benziyor. Tabi biz bunları fragmanları izleyerek de değil. Sadece bir internet sitesinde filmlerin afişlerine bakarak bu yorumları yaptığımız için. Yani kapsamlı bir değerlendirme yapıyoruz. Sinema severler kendi sezgilerine güvensinler. Bu sonuçta çok öznel bir takım değerlendirmeler. Ki bu öznel değerlendirmelerde ben afişi görüyorum. Fahir ve Oktay afişi bile görmeden değerlendiriyorum. Yani Ege'ye çok güveniriz biz. Çocuğun şeyi vardır yani. Anlar bu işlerden 3 yaş abi. Yok diyorsa vardır bir bildiği. Kötü animasyon diyorsa ha aylarca uğraşmışlar. Onca çizer, onca yapımcı, onca hikaye. Milyon dolarlar akıtılmış olabilir. Ama kötüyse bir şey kötüdür. İyi olacak diye bir kaydı yok. Emeğe saygı. Tabii ki saygı duyuyorum. Kırıştırma Fahir'cim alnını. Yani bu bir Nemo'nun kaplumbağalarla tekrar çekilmişim mi bilmiyorum ama yok canım, hakikaten ne? Öyle yorumlar da var. Ha. Böyle birisi işte bu Kaliforniya'da kumsalda doğduktan kısa sonra denize ulaşmaya çalışan deniz kaplumbağası Semih yumurtadan yeni çıkmış Shelly adında şirin bir yavru kaplumbağayla karşılaşır. Lütfen. Aşık olur. Sonra okyanusu geçerek onu bulmaya çalışıyor. Al sana bir tane Nemo. Ya bu Nemo'da balık ya bunlar. Kaplumbağaya ne dersin abi diyerek baby girişmiş olabilirler. Onu düzeltir misin Ege'ciğim? Baby diyerek düzeltiyorum. ve bu son düzeltmem. O zaman Red'e mi gidiyoruz bu hafta sonu? Red'e başka mi? Yok mu? Çoğunluğa gidelim. Çoğunluğa şimdi şöyle. Bence gidilecekse çoğunluk. Red'in Türkçesi de. Güzel bir metafor oldu. Hem yani çoğunluğun dediği olur falan gibi. Böyle hani çoğunluk ne istiyorsa çoğunluk diyorsun yani gibi bir konuşma da geçebilir aramızda. Ben Oktay'la şöyle bir görüşme de yapabilirim. Oktay ne diyorsun yani? Çoğunluk diyorsun yani diyorsun diye böyle bir konuşmalı. Bizimle böyle konuşan biri var da. Vardı. Ne var hala? Hala var canım. Sevgili dinleyiciler. Dığılı değili yok yani. Hafta sonu bunlardan başka ne yapılabilir? Hafta sonu. Valla benim katılacağım bir düğün var. Düğün yanlış var. Anlamazsanız şahit Oktay, olarak katılacağım. Senin dördüncü şahitliğin mi? Üçüncü mü? Dört. Dördüncü şahitliğin. Hayır ya üç. Ege. Kız tamam. Ege. Ben. Tamam. Bir arada yaptığın birilerine yapmıştın şahitlik. Hatırlamıyor musun? Onu hatırlayamadım. Üçüncü şahitliğin mi? Ben de çok şahitlik yapmışsın gibi geliyor bana. Bayağı. Dört. Üç yok ya. Hatırlarım öyle bir şey. Dört. Üçüncü o zaman. Üç olsun hadi. Peki esprin hazır mı? Esprin var mı? Sakal espri, bırakmış olmak dışında. Espri. Bunu da bir espri olarak düşünseydim keserdim de. Espriye karşıyım ben biliyorsun nikah masasında. Hiçbir şeyin yok mu o geceyi unutulmaz kılacak? Gece değil nikah masası. Geceye yönelik esprilerim var. Peki tipimeler, sürpriz espriler. Değilse esprilerden bir tanesini bizlerle dinleyicilerimizle paylaşır mısınız? Teşekkür ederim. Yani prensip olarak düğünden önce paylaşamıyorum ama önümüzdeki hafta başında pazartesi günü inşallah buraya gelirim. Düzgün bir şekilde üçümüz buraya otururuz. Esas esprinin önemli kısmı Ege'de sen onu sor. Sen niye böyle cevap vermeye çalışıyorsun? Hayır cevap vermeye çalışmıyorum. Faricim işte oraya getireceğim ha. Şimdi. Yani pazartesi günü ben buraya geleceğim ve bütün ayrıntını anlatacağım. Ama öngörülen bir espri şu anda yok. Belki doğaçlama bir şey çıkabilir. Ama sizin bu hafta sonu yapacağınız espriler olduğunu Ben biliyorum. Sen yok musun Fahir? Ben yokum, bu espriyi tek başına. Çünkü espriler çok kişiyi kaldırmaz. Bazı espriler tek kişiliktir. Yalnız Fahir çok ayıp olmuş. Yok canım, çok ayıp olmadı. Konuşuldu canım. Konuştun mu? Konuştum tabii. Söyledim yani, yapacak bir şey. Ne olduğunu dinleyicilerimiz bilmediği için çok havadan konuşuyoruz. Ve belki birilerinin sürpriz olmasını bekliyorsak bu işin yayında konuşmamız da doğru değil. Hafta sonu ne espriler yaptığımızı o zaman öyle diyelim. Dinleyicilerimize pazartesi günü anlatacağız. Sevgili dinleyiciler, sizler de hafta sonu yaptığınız esprileri bizlerle paylaşabilirsiniz. Mesela yazın. Alışveriş merkezine gittik eşimle, çocuğumla. Orada şöyle bir espri yaptım. Veya işte iş yerinde arkadaşlarla çay içerken böyle bir espri yaptım. Gerçi hafta sonu iş yeri olmaz da. Olur, çalışanlar var mesela, dershanede çalışanlar mesela. Birkaç arkadaş televizyon izlerken ekrana çıkan görüntüyle ilgili şöyle bir espri yaptım. Falanca bir şey dedim. Falanca. Ama burada önemli olan sevgili dinleyiciler, yapılan esprinin unutulmaması. Çünkü herkes her zaman espri yapabiliyor ama hemen akabinde unutulabiliyor. Ben, ama bak, bazen bugün de unutulması istenen espriler var. O ayrı. Böyle bazen aklıma çeşitli espriler geliyor. Unutuyorsunuz ama hatırlatınca bu insanın aklında yer. Mesela bu sabah hatırlarsanız ben hemen baktım, bak şu espri yaptım, bu espriyi yaptım diye böyle şey yapınca o espriler daha da katmerli olur. Hayır, yıllardır benim sana söylediğim, ara ara hatırlattım. Senin çok güzel bir esprin var. Nusret esprisi. Evet, pardon. Evet, o evet. Gibi yani, mesela Nusret esprisini nedir avantajı? Hiçbir zaman unutmamamız. Ve her zaman. Güzel, yani Nusret esprisinin varlığını ve senin yaptığını bilmek her zaman bence bir gerçek olarak önümüzde duruyor. Nusret esprisi nasıl biliyor musun Oktay? Zamanında yapıldı ama yani bir şey gibi, kurtarıcı, imdada yetişir. Mesela program düştü diyelim. Yani böyle ama çak, artık Nusret esprisi. Yok, o her zaman da çakılacak bir şey değil. Artık bu son başvurulacak bir şey. Yani gitti, her şey elden gitti, umudun kesildiği anda. Senin var mı öyle yaptığın bir hiç unutulmayan bir espri? Ya mesela işte aslında Nusret esprisi var. Benim anılar var. Benim espri de olarak. Nusret esprisi benim esprim. Nasıl? Ege'cim valla var. Sadece bu espri, bunu diyerek kendini esprisel anlamda değil ama komik duruma düşürüyorsun. Mevki olarak komik duruma düşürüyorsun. Ya bir gün gelecek ben... Sen de tabii ki Nusret esprisi gibi espriler yapabilirsin. Hayır, espri buysa, yani Nusret esprisinin aslında senin esprin olduğunu iddia etmen bir espri ise, o zaman... Bu bir espri. Bu bir espridir bak. Hani ama Nusret esprisini gerçekten içinden gelerek benim esprimdir falan diyorsan, bir ciddi söylüyorsan bunu, bunun yani komik bir tarafı... Yani şu anda yok. Tabii benim elim güçlü değil ama yarın öbür gün bundan sonra, bundan belki 100 yıl sonra tarihçiler TRT arşivlerine girecekler. Evet. Ondan sonra neler konuşulmuş falan filan diye. Beraber ve solo sohbetler başlığı altında şöyle bir bakılacak, neler yapılmış. Ondan sonra bir bakacaklar benim o geçtiğimiz yıl bu zamanlar yaptığım Nusret esprisi. İnsanlar bakacak, bakın yayında ilk defa Nusret esprisi yapılıyor. Önceki kayıtları bir dinleyelim falan diyecekler. Bir bakacaklar, bir espri yok. Ve sonrasında da benim yaptığım Nusret esprisini Fahir'in sahiplenmesini görecekler. Ya, ve ya. Tarihçiler Nusret esprisini... Beni tarihçiler yargılasın o zaman. Bırak, çok daha doğrusu. Ama o zaman beni de kandırmayın. Kiminse bu Nusret esprisi, o bir karar verin yani. Ben de çünkü yanılıyorum. Ben sizin söylediğinize güvenmek zorundayım. Gerçek sahiplerinin... ayağı altındadır. Ayağı altındadır. Ne yapmaz? Tarih tamam hadi bitti program. Bu tarihi bitti, affetmez diyerek bitirmeyelim bu hafta. Onu öyle demeyecek, tarih teşekkürden ibarettir diye bitirecek. O espriyi mi yapacak? Evet, o espriyi. Beyefendi tarihi affetmez ama trafik hiç affetmez esprisini hatırlayan olmadı mı? Yok, ikinci haddi kralı şu pilili yuma. Biliyorsunuz. Hayır, trafik tarihi affetmez esprisini yapmış sayıldı. Hayır, o söyledi. Ben de sadece ikinci haddi kralı şu pilili yuma'yı söyledim. Tolga Çanlar'la neyse ki veda ediyoruz sevgili dinleyiciler. Pazartesi akşamı yeniden sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın.